Némítsd le magad majd. Kávré, némítsd le magad majd. Kaverikus Dejk, Alex, Ovics, Hájem, meg a többi vendég. Podcast! Diáktól a kamionosig, ezt hallgatja az egész ország. Podcast! Gamek, sztorik, farcik, balhik, azt választod, ami tetszik. Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! De rossz van! Sziasztok, ez itt a Podcast. Hát ez nagyon nyegő volt. Hát, tehát, de hogy basszus, tehát más szobába írsz, elindítom, és végig ez a... Tehát, hogy mondtam előtte direkt, hogy mondom, némítsátok le magatokat, nehogy belehadszoljon valami, és végigírtad az egészet, mindenki le volt De némítva. Az a durva, hogy nem is én írtam, tehát én írtam neked, ennyit írtam, Alex, hogy csönd, megy, és aztán ennyi, tehát, hogy aztán utána semmi, én várom, hogy valami történjen, és utána hallom, hogy te átiszogatsz, szürcsölés. Én vártam azt, hogy megy. Megy a izé, hát... Mert mondtam, hogy írom majd be a podcast szobába, igen, érted? Csak nekem nem az volt megnyitva, és mondom, jó, akkor még várok egy kicsit, és akkor megláttam, mondom, úristen, mert láttam, hogy mindenki le van némítva, csak te nem, mondom, gyorsan írom neked, vagy mondom neked, hogy némítsd már le magad, nem némítottad le, és akkor mondom, utána mondom, gyorsan elindítom, és végiggépelted az egészet. Várjál most. Nekem itt valami varázslat van, mert konkrétan nekem azt írja a TS, hogy Kaveri írta ezeket egymás után. Csönd, megy, Kaveri némítsd el magadat majd. Kettős pont. Igen, mert és ezt a Kaveri laptop írta magának? Azért nem, hanem én hallgattam a live-ot, és ugye mondom, hogy jó, oké, némítsuk el magunkat. Jó, mondom, oké, majd írok akkor TS-en. Akkor fogom, várok pár másodpercet, elindítom, Alex umuntolja magát, Kaveri, némítsd el magad! És így konkrétan a videó live elejébe, Kaveri, némítsd el magad! Utána nem tudom kigépet, lehet, hogy én voltam, és utána így... Végig! VLC végig, egy mondatot írtam, milyen végig? Hát vagy háromszor, de csak te nem voltál enémítva. Igen. Na jó, oké, Alex, de te hiába némítod le magad TS-en, ha gépelsz, ugyanúgy lát, ha hallatszik. Hát nem, neked hát sem, de... meg nekem sem. Nem, én az OBS-en kiixeltem ilyenkor a mikrofont, tehát én mindenre figyelek. Csak hát arra, nem amit írsz akkor, gyakorlatilag. De akkor te a szürcsülés hogy hallatszodod be? Az még akkor hát volt, mikor nem némítottam el magam. Hát igen, Kaveri, itt ebbe te buktál bele. Azt tehát, hogy azt most tudom, hogy nagyon jó másokra kenegetni. De nem, de figyelj, amikor én gépeltem, utána volt a tejaiszogatás. Akkor hogy történt? Nem, utána hozzá, nincs is a poromban már semmi. Még mielőtt elindítottam a streamet, nincs. Már akkor izéltem. Már hát, nincs. Akkor hogy hallottam benne a pohár kattogást? De hogy? Úgy mondom az elén, Kaveri, némítsd el magad. megy a, hogy hívják, és utána ilyen bögre pakolás. Jó, de az intro előtt volt, aztán lejátszottam az intrót, és akkor kezdtél el gépelni. Na jó, de egy percig nem játszottál le semmit. Hát igen, mert nem láttam, hogy írtad, hogy mehet. Mindenesetre nem tudtuk elkezdeni. Egyébként alapból rossz ötlet volt, mert hogy a VLC, vagy mi a szar ez, az OBS-en nincs olyan funkció, hogy videó lejátszás. Tehát ez alapból egy halott dolog volt. És két perccel jöttünk rá a kezdés előtt, de hogy mintha régen lett volna egyébként. Vagy nem van, igen. Van. Át is küldtem nektek a linket, csak nem adás előtt 5 perccel kellene összerakni. Egyébként nem lett volna egyszerűbb kirakni teljes képernyőbe? Azt én is gondolkodtam egyébként. Tudok, hogy nekem mit kenegettünk, Alex, minden szar. Na, jól kezdődik ez a podcast, azt kell, hogy mondjam. Szerintem lépjünk tovább. Na mindegy, viszont az intro baromi jó volt egyébként. Igen, majd szerintem majd mindig lejátszuk, és de majd lesz, mikor már jobb lesz következő alkalommal. Sőt, szerintünk következő alkalommal majd lesz azért egy ilyen nagy ugrás a minőségbe is. Ti mit gondoltak róla? Addigra meg tudjuk csinálni? Hát ha sikerül mondjuk egyszer elindítanunk a podcastet úgy, hogy Kaveri, halkítsd el magad, meg na most megy. De meg ugye én most nem erről beszélek, tehát, hanem arról, tudom, amiről nem beszélhetünk. Tudom, de ha egyszer sikerül elindítani úgy egy adást, én már azzal meg leszek elégedve, de tény, hogy Alex kitalált egy dolgot, amit nem fogunk leszpoilerezni majd következő adással még egyébként szerintem. Ja, de következő adással igen. Mert hogy én hazamegyek Budapestre, és akkor elhozom azt, ami miatt tudjátok, hogy most mit nem lehetett megcsinálni. Igen, igen, igen. De viszont na, ahhoz kell lesz majd a mindened. Mindegy, jó, az azt más. Majd, igen, igen. Megoldjuk. Igen. Ugye a valóságnak gagyi a grafikája, tehát megint semmi ötlet nincs a podcastben. Takarja a szín. nem. Én viszont bele is csapnék itt a közepébe, ami úgy jó hangzik, hogy sziasztok, én Alex vagyok, itt van Kaveri, Ryan, aki most good like, és Lali. Sziasztok! Csak sziasztok. Mert még, mert megfigyeltem, hogy még mindig Ryan van minden képen, meg animációban, pedig most ugye Lali van itt velünk. Igen, alapvetően a podcastben egy óriási őskáosz mutatkozik meg, grafika és intro és technika terén. Én nem tudom egyébként, hogyan lehet egy live-ot jobban elkezdeni. Most azon gondolkodok, mert nem akkor kezdődik el a live, amikor elindítod. Tehát, hogy ez számomra egy ilyen, mondjuk valószínűleg sehogy. Tehát, hogy nem lehet egy live-ot úgy elkezdeni, mint egy videót. Nyilván én ugye ezt hiányolom, hogy ott van az elején, akkor az ott kezdődik, de hát ilyet ugye nyilván nem lehet, vagy hát nem tudom, nem lehet. A YouTube-on semmiképpen nem lehet. Na mindegy, figyeljetek, nyár van, nagyon durván nyár van, tehát nem tudom, hogy ki hogy vette észre, de ilyen 2000 fok szélárnyékban. Hogy... Azt még előtte, még mielőtt bocsi belevágok, csak hogy Goodlike-hoz finoman kell most beszélni, mert robban. Ja, igen. Én robbanom. Tehát most is kitöröltem valahogy 65 karaktert, amit Lalinak vissza akartam vinni, de nem. Te most a good like-ot sikerült megsokkolni, de saját felelősségére, tehát mert mi szóltunk, hogy ne, de ő hát csak is belenyúlt a tűzbe. Ha nem nyúltam volna bele a tűzbe, hanem ellöktök a tűz merül, akkor én majd cselem. Ja, hát tényleg, hogy rohadnánk meg komolyan, tehát pontosan, még megmerünk védeni. Megint a te hibád, tehát elképesztő, egyszerűen minden a te hibád. És ugye, és Ryan-i. Tehát akkor mi lesz a téma, engem nagyon érdekel. Tehát így rengeteg, meg a rengeteg téma van tulajdonképpen. Mondhatnám, hogy mindjárt pillanat, csak nem tölt be a dokumentum. Ne az legyen, hogy 25 éves a Gameboy, jó? De az, hogy 25 éves a Gameboy. Lali egyébként átküldött egy ilyen Gameboy-os videót. Most kezdem ezzel, most ez van igazából a fejembe, hogy a gyerekek reakciói, ugye van ez a, meg az öregek reakciói, van ez a csávó, aki ilyen videókat készít, és többnyire egyébként nekem tetszik is, de most már így megnéztem egy-kettőt, és valahogy ennél a Gameboy-osnál nekem... Ez a nekem, YouTubers React? Vagy ez mi akar lenni? Azt hiszem az, igen. Tehát ahol és, ülnek egy szobába, és akkor néznek egy videót mondjuk, és akkor mindenki reagál rá. És akkor hú, igen, és itt a kezükben nyomták a Gameboy-t, meg egy játékot, és... Ja, a gyerekeknek? Igen, a gyerekeknek, de az a helyzet, hogy vannak ilyen tizenéves srácok is, és én egyszerűen irreálisnak tartom, hogy egy-kettő reakció. Tehát biztos, hogy ez már megvan szerintem nagyon sokszor játszva. Tehát azt sem értem, hogy mégis milyen planétán élnek azok a tízévesek, akik egy Gameboy-t hangalapon próbálnak meg bekapcsolni. Én értem, hogy persze hangalapon vezérlés létezik, de azért még baromira nem a hétköznapjainkban van. Tehát, hogy meg hát tudják, hogy ez egy régi cucc. Tehát el volt mondva, meg látszik rajta, hogy ez nem egy mai dolog. Tehát. Nem volt elmondva nekik a legelején. Hát jó, de látszik rajta. Tudták, és kezébe adsz egy mai gyereknek egy nagy tárgyat, ami technikai, akkor azt hiszi, hogy ez valami új dolog. De ahogy ez kinéz, ez a Gameboy, ki gondolja arra, hogy igen, látszik a képernyő, hogy ez nem egy mai dolog. Meg a gombokon, tehát én azért mondom, hogy azt nem tudom egyszerűen elhinni, hogy nincs annyi esze egy 10 éves gyereknek, hogy kezében nyomnak egy nagyon műanyag, a régi, de tudod, ez a Suzuki műanyag, tehát most már nem ilyen műanyagból csinálják, mint anno a Gameboy, tehát ezt a Suzuki műanyag, most elnézést minden Suzuki tulajtól, és egyben Fatoromtól, mert neki is van egy Suzuki. Én is megbocsájtok. Ja igen, tényleg, Lalinak is egy Suzuki van, tehát, hogy akkor úgy mondom, hogy ez a műanyag dino műanyag, tehát, hogy ez a fajta műanyag, ez a kopogós műanyag, és akkor az az első reakciót, hogy play, meg turn on, meg... Tehát, hogy adjuk már, én értem, hogy 21. század, meg minden, de azért ennyire még nem vagyunk hát, durvák. Ami tudom, hogy legit volt, az amikor a Walkman-t adták oda neki. Na azt mondjuk például el tudom képzelni, mert az egy elég régi tehát, cucc. De ott nem is mondtak ilyesmit, hogy izé... Igen, hogy csak nyomkodták a gombokat. Ugye az volt, amin én meglepődtem, amikor azt mondta a csaj, mikor mondta, hogy szerinted a kazettán hogy kell számot, tehát hogy van egy szám, amit meg akarsz hallgatni, és mondjuk az a hármas, és az egyesnél vagy, akkor hogy kell odavinni, hogy a hármast játssza. És akkor volt, aki azt mondta, hogy hát ugye léptetgetni kell ezzel a gombbal. Igen, és hogy a léptetést el is találta, csak ugye tekerőgombra nyomott rá. Tehát igen, és akkor mondták, hogy nem, hanem az egy tekerőgomb, és végig kell tekerni a számokat. És akkor olyan, na az szerintem az lehet igazi reakció. Tehát, igen, de igen, ez, hogy hanggal, én ezt nem láttam ezt a videót, de ez, hogy hanggal akarja bekapcsolni, ez azért elég baromság. Volt egy-kettő aranyos is, tehát nem azt mondom, hogy végig kamu az egész, de szerintem fölvesznek egy ilyet, és akkor nem nincs elég gag benne, tudod? És szerintem akkor megcsináltatják. Tehát. Meg ott van a 10-valány éves gyerek, és talán 15 éves gyerek. Most Marci, te mennyi vagy? 17, nem? 17, aha. Na most 2 évvel fiatalabb a Marcinál, és akkor mint valami fogyatékos ott a Gameboy-ra úgy néz, mint a nem tudom én mire. Hát most Marci, gondolom neked nem volt Gameboy-od, de vágod, mi az de a Gameboy. Van is, még mindig. Helyes. Tehát, hogy értitek. És nem, még játszok is vele. Hogy ez nekem... BS! BS! Tehát ez nekem nem volt annyira szinti magában a videóban, de minden esetre a Gameboy 25 éves, azt mondtad, Lali? Igen, idén 25 éves. Wow. Idén 25 éves. Az a helyzet, hogy amikor a Lali átnyomta nekem a Gameboy printert, akkor én nekem egy külön univerzum nyílott meg, hogy nagyon-nagyon fanatikus Gameboy tulajok is voltak. Hát a Gameboy printer, hát az valami eszméletlen, tehát... De azt tudod mi, ilyen hőpapírra, mint valami kis régi pénztárgép, ami blokkokat nyomtat, azt dugtad rá, hogy... De vágod, hogy azzal tudták készíteni selfit? Annak volt egy kamerája, de ilyen borzalmas, de nyilván. Volt egy ilyen kamerája, és akkor ilyen kb. 5-et, ilyen 10x10-es pixel méretbe kinyomtatta a hőpapírra a fejedet. Ja, azt a nángegen láttam, tényleg igazad van. Tehát, hogy azért micsoda fasz a termék, meg itt mondogatják, hogy melyik a leghíresebb konzol, az Xbox, a PS, a szart, a Game Boy, meg a Nintendo. Tehát, hogy nincs olyan ember, akinek azt mondod. Többet adtak el belőle, hogyha jól tudom, mint PlayStation 3-ból. Az durva. Jó, mondjuk akkor még nem olyan volt konkurencia. Volt. Tehát, hogy... Az is igaz, igen. Tehát, hogy... De jó, akkoriban az azért... Játék. Igen, a tojáskapkodós. Ez még nagyon nagy lóvénak számított, szóval emlékszem, hogy amikor nekünk meg lett az első Gameboy-unk apáméknál, akkor azért az nagyon nagy szó volt, szóval ott a környéken, de még szerintem az egész 3-4 utcányival környékünkön csak nekem volt Gameboy-om. Még nem is nekem, mert még akkor még bátyámnak. Már nem Game Boy, hülye vagyok, az a Nintendo, az a, ami Mario osztam. Volt rajta egy de várjál, várjál, legit Nintendo-d volt, vagy olyan, ami nekem, ami ilyen sárga kazettás, és ilyen... De, nekem legit, full, nekem is. Volt. Nekem volt jaj, Nintendo, hát jó, burzsúj, burzsúj, gyerek! Várjál, most is megvan, és működik, és megvan, és működik, csak nincs nálam most. Az a durva, én Super Nintendo-t kaptam először, aztán kaptam később Nintendo-t, ne kérdezzétek miért, akkor azért kicsit meg, ugye feljöttetején volt a világ, tehát a Super Nintendo-t nevelőfatőröm Ausztriából meg tudta venni, és akkor rá egy fél évre meg valakitől egy Nintendo-t bizniszeltem, és az volt a durva, hogy jó, a Super Nintendo ezerszer jobb volt, de még a Nintendo cuccokkal is párhuzamosan ugyanúgy játszottam. Mert hogy voltak ugye a Castlevania, vagy mi volt az a játék, amit nagyon-nagyon szerettem, meg volt egy ilyen focis játék, ahol a Kamerunnal lehetett mindenkit elverni, és mellette ugye meg volt a Super Nintendo is. És az volt a durva, hogy akkor egy ilyen szülinapi buli ugye úgy nézett ki, hogy följött hozzám mindenki, szinte mindegy is volt, hogy az én szülinapom volt egyébként, vagy valaki másé. Előbb-utóbb az volt, hogy mindig nálunk kötöttünk ki. És Game Boy. Nem Game Boy, hanem Super Nintendo. Vagy Super Nintendo, igen. Igen. És volt két kontrollerem, az ilyen, két kontroller, jó. De durva. És egy játékon vele lehetett, a Mortal Kombat, amivel lehetett valamit csinálni, mert egyébként semmi értelme nem volt a két kontrollernek. Ja, meg F-Zero, ilyen versenyes játék, de hát... Ott se lehetett együtt menni, még ilyen split screenbe se, csak tudod, ilyen annyi volt, hogy nem kellett átadnod a kontrollert. Igen, tehát én egymás után. Igen, ez hú, de jó. Mekkora sztori. Na mindegy, igazából Game Boy, kiveséztük gondolom, nem? Tehát erről olyan hú, de nagyon sok minden nem lehet mondani szerintem. Esetleg annyit még érdekes, hogy ma kb. 25-30 dollárból össze lehet rakni egy Game Boy-t. Jó, mondjuk ebben még benne van az, hogy egy 3D-s nyomtatót is kell valahonnan kölcsönkérni, de tulajdonképpen tényleg ennyi. 3D-s nyomtató, ezt magyarázzátok már el nekem, mi? Hát mi ne... a 3D-s nyomtató? Ami műanyagból... De hol élsz, Kaveri? Hát... Én láttam már 3D nyomtatót, de nem vágom, hogy ez mi? Tehát, hogy ez tulajdonképpen csak műanyagot gyárt, nem? Nem. Nem csak műanyagot tudsz nyomtatni. Fémet is tudsz, attól függ, hogy milyen a nyomtató. Igen, de tehát vannak azok az ipari orbitális 3D-s nyomtatók, azok simán lenyomtatnak neked egy telefont, úgyhogy működik. Tehát, meg egy házat. Ja, meg egy kutyát. Néztem, hogy már lehet venni, Kickstarteren megnyerték a projektet, vagy nem tudom, hol lehet venni házilag is ilyen printert, az csak műanyagot tud nyomtatni, és ilyen nagyon picibe, tehát ilyen a legdrágább, de az vagy 1000 dollár, az ilyen 20 centiszer 20 centibe tud nyomtatni. Tehát ilyen egy köb 20 centi. 20 köb centi, igen. A szart. Na gyerünk, a köb az egyébként a harmadikon. Hát az, hát nyilván egy kockába, tehát mi 3D, és azért egy kockába tudsz térbe nyomtatni, és akkor... Igen, már... de az nem 20 centiszer 20 centi, hanem az 20 centiszer 20 centiszer 20 centi. Igen, de én az előbb elmondtam. Már ja, tehát elmondtam, és ez 170 ezer forint gyakorlatilag egy ilyen. Ez sokkal ilyen több. Kütyű. Nem, én most látok. Gigamax.hu-n 3D nyomtató, 169 ezer forint. Házilag összeszerelhető 3D nyomtató, maximum 20x20x20 cm-es objektum nyomtatására képes. Hát tulajdonképpen ugye a 3D nyomtató most a 20x20 azért az nem olyan pici, tehát azzal ilyen darabokban ki tudsz nyomtatni, mondjuk például volt ugye az a fegyver, hogy egy fegyvert csináltak. Igen, a pont azt akartam mondani, hogy csináltak egy olyan fegyvert 3D nyomtatóval, amivel lőttek is egyszer. De hogy igazából akkor tulajdonképpen egy nem annyira elérhetetlen technika ez. Most 170 ezer forint egy LCD TV. Tehát hogy nem... Jó, nem csak ki mire használná például? Nem tudom, mire lehet használni. Fegyvernyomtatása, ne viccelj. Na, hogy fegyvernyomtatás. Na, de most komolyan, mire lehet, most lehet hülyeséget is, mármint most nem olyat, hogy én minden reggel nyomtatok otthon házilag 3D nyomtatommal, mert annyira nagy szükségem van rá. Tehát, mert ezt nehezen tudom azért elképzelni, de... Nem, nyilván gyerekcipőbe jár még ez. De mit lehetne csinálni belőle? Hát most papírt! Most képzeld már mekkora azt el! Mekkora ötlet! Képzeld már azt WC el, hogy... Most én belegondoltam, hogy itt egy 30 év múlva mondjuk, mikor már hogy minden nagyon ki lesz finomulva, vagy akármi, vagy meghalunk, nem tudom. Tehát, hát nem tudjuk, mi lesz a jövőben. Igen, maradjuk az elsőnél, de, jó az de ilyen. Hogy mindenki lesz finomulva, vagy zsíromi, akkor már úgy fogsz tudni venni cuccokat, hogy saját magadnak nyomtatod. Én ezt így képzelem el, tehát hogy mit tudom én, veszek egy telefont, ami már nem tudom, hogy telefon lesz-e, vagy tök mindegy most, akkor... Ja, és hogy ott izék megkapod. Igen, a és akkor kifizeted, és akkor mit tudom én, fel van töltve anyagokkal a 3D printered, és akkor mit tudom én, bedugsz egy kártyát, vagy mit tudom én, hát nyilván akkor már nem jó, kártya lesz. Jó, persze, de, igen, meg és akkor kinyomtatja neked. Izé végigpörgeted. És de akkor tényleg, a kis dobozba belenyomtatod az almát is egyből. Nem, nem a, izé a reggel, reggel tudod, hogy felkelsz. Ilyen műkutyaszar. Felkelsz, benyomod a kávéfűzőgépet, nyomtatsz egy bögrét. Nyomtatsz egy bögrét, hozzányomtatsz izét, műzlit. Meg kanalat. Nem, hozzányomtatsz bögrét kanállal, tudod? Igen. És a reggeli újságot is kinyomtatod. Mondjuk az abszolút felesleges lenne. De ez műanyagot nyomtat, oké? Okay? Tehát gondolom van egy valami folyadék, egy műanyag, vagy... Én nem vágom, ezt valaki egy mondja ilyen már. Egy hosszú szál van műanyagból, azt és megolvasztja. Igen. És abból épít nagyon-nagyon vékony rétegeket. Ugyanúgy működik, mint egy 2D-s nyomtató, csak többször végig tud ugyanazon a felületen menni, és minél többször megy rajta végig, annál magasabb lesz. Tulajdonképpen ennyi. Hm. Tehát gyakorlatilag, mit tudom én, tudnék nyomtatni neked egy kockát, érted? Már megérte a 170 000-et, érted? Nem, csak most ez például, hogyha mondjuk te egy termékgyártó vagy, akkor megérheti mondjuk, hogy... Vagy most mondok neked valamit, itt van egy nagyon durvának tűnő 3D nyomtató, Flashforge Creator 2 3D nyomtató, igen, legnépszerűbb modell és blabla, mindjárt csak nézem, hogy mit tud, 100 mikronos felbontás, hát azért az a 1 mikron az a milliomod része a milliméternek, nem? De. Én nem akarok hülyeséget mondani. Valami ilyesmi rémlik. Na mindegy, az a lényeg, mondjuk... Az nem a Nanon? Nem tudom, lehet akkor még kisebb. Nem az egy milli, nekem egy millióra a nano rémlik. Akkor lehet, hogy a mikron meg a 100 000. Ja. Egyébként... Az a lényeg, várjál, csak azt akarom mondani, hogy ehhez ugye adnak szoftvert, meg mindent. Építési térfogat 5 liter, tehát ugye akkora cuccok tudsz maximum csinálni, és mondjuk te például gyártasz otthon egyedi USB-ket, pendrive-okat, és most nyilván magát ugye a pendrive-ba lévő kis chipet, meg a kis USB kütyüt, azt nyilván veszed valahonnan. És akkor viszont olyan lesz, de te meg tudod tervezni, hogy mit tudom én. Hogy nézen ki? Aha, és akkor azt árulod. Mondjuk a neten. Most csak most mondtam valamit, lehet, hogy... De nagyon jól mondtál, mert van 3 vagy 4 már nagy véretű weboldal, akik ezzel foglalkoznak, például a Shapeways, a Thingiverse, meg ezek. Figyelj, most olvasgatom a kommenteket, tehát vannak olyanok, akik már nyomtattak vele műpéniszt, tehát az biztos nagyon esztétikus. Megéri a 400 000-et. Megéri a 400 000-et, de érted, így többen mondták, hogy mekkora hülyeség lenne, meg mit tudom én. Kinyomtatni nem vele még egy abszolút nyomtatót. Abszolút nem hülyeség. Nem hiszem. Mekkora jó vagyok. De viszont azt is írták. Hogy kinyomtassak vele még egy nyomtatót. És eladjad. Ez és eladom, igen. És megvan a biznisz, gyerekek. Várjál, hát mert figyelj, azt írták, hogy nem tudjuk, hogy mennyibe kerülne fenntartani egy ilyet. Tehát mennyi hozza az anyag, amit megolvasz, csinálja, stb. Na igen, mert hogy figyelj, ez a Thingiverse, most én ezt nézem, ez konkrétan ilyen a 3D nyomtatóhoz tölthetsz le modelleket. Pontosan. És hogyha csinálsz egyet, akkor föltöltheted és eladhatod. Hát ez rohadt jó, most néztem, ilyen iPad tartót tudsz nyomtatni belőle. Valaki azt írta, hogy letorrentezed majd jövőben a telefont. És az a durva, hogy nem is olyan hülyeség. Igen. Hát, hogyha ez tényleg így lesz, ahogy mondtam, akkor biztos, hogy lehet lesz majd torrentezni. Hát figyelj, itt például ilyeneket ezen a Thingiverse, miért beszélünk erről? Már előre láttam, hogy veszek egy 3D nyomtatót. Szóval, hogy nem dobunk össze egy 3D nyomtatóra egyébként? Nem. Jó. Én karácsony környékén gondolkoztál rajta? Hogy akkor összeszedem azt, hogy mire tudnám itthon használni, és kitalálom, hogy érdemes, vagy nem érdemes. Ráállunk erre a projektre, hogy esetleg összeszámoljuk, hogy miket tudnánk belőle például csinálni? Figyelj, ami nekem fontos lenne, tehát ami miatt nekem fontos lenne, én szeretnék idén ősztől, amikor lecseng majd a nagy meló időszaka, ráállni egy kicsit az önképzésre, és ilyen elektronikus dolgokat építgetni, ilyen Raspberry Pi-ból, meg ilyenekből, és azokhoz ugye kell tok. Kell tok. Valaki azt írja, hogy nyomtathatnánk bukit szájvejt. Egyébként, amire már most lehetne egy ilyet használni, nézzetek körbe magatok körül, mondjuk 2 méter sugarú körbe, hány olyan műanyag dolog van. Nincs 2 méter a szobán, miről beszélünk? Ami eltörhet, és hogyha eltörik, akkor tök jó lenne, hogyha nem kéne boltba menni érte. Azt írják, hogy Jude Light nyomtathatna füvet. Isten. Hát például... Egyébként most lehet, hogy hülyes vagy röhögni fogtok, de például én tökre nyomtatnék ilyen egyedi tokot például a Samsungomhoz. Igen, tehát ilyen telefontok, meg ahogy mondták, iPad ilyen dokkoló, tudod, tehát ezek egész jó. Hát meg most figyelj, én például itt fölnéztem ugye erre a Thingiverse-re, és például itt annyira kegyetlen dizájnos hétköznapi dolgok vannak. Például most csak most mondok egy dolgot, vettem az e-book olvasót. Egyébként nagyon meg vagyok vele elégedve. Ebben az évben az egyik legjobb ilyen technikai befektetésem volt. 3 könyvet elolvastam egy hét alatt gyakorlatilag, tiszta ilyen kocka, ilyen könyvkocka lettem. Jó, mondjuk, majd ma elmondom miket. És Várjál, egyébként az a Tata olvasó, szóval az a zöld-fehér, vagy zöld-fekete, az nem, amiről te beszélsz, az e-book olvasó. Ez az e-ink technológia, tehát hogy e-book olvasó, nem zöld-fehér, hanem fekete-fehér. Fekete-fehér, tehát az e-ink technológiának az a lényege, e-papír, hogy csak akkor fogyaszt áramot, amikor ezen a úgymond kijelzőn, most nem úgymond kijelző, igazából ez egy kijelző, amikor a kijelzőn átrendezi a betűket. Tehát amikor lapozol, csak akkor fogyaszt áramot. Ezért most megvettem ugye egy hete, olvastam rajta órákon keresztül rengeteget, és konkrétan a 4-es, tehát konkrétan 70%-on van még az aksi, de úgy, hogy nagyon sokszor előfordul az, hogy bekapcsolva hagyom, mondjuk egy egész estére, és ugye akkor se fogyaszt áramot, tehát ha mit tudom én, az X lapodnál ott hagyod 300 évig, akkor 300 évig fog látszani. És aztán valószínű még 300-ig bármit is csinálsz, mert beleég a izébe a magába a labba, de hogy ez a lényege. Viszont nincsen háttérvilágítás, nincs semmi ilyesmi, tehát ha este olvasni akarsz, akkor akár egy könyvet, fel kell oltanod a kislámpát és olvasod, cserébe viszont nem cseszi szana szél a szemedet. Viszont rengeteg ilyen... Ja, igen. Mert a Game Boy is ilyen volt egyébként? Igen, nincsen háttérvilágítás az elsőknek. Wow. Na mindegy, és csak azt akartam most az e-book olvasóra elkanyarodtam, de hogy például itt most kapásból látok ilyen tablettartót, ami ilyen kis tabletekre van ezen a Thingiverse-en, és tudnék már magamnak nyomtatni ilyen kis e-book tartót, rohadt dizájnosat. Nagyon-nagyon jó. Mondjuk ilyenekre például tudnám. Aztán most mondok még egy dolgot, rengetegszer van az, hogy ülök a gépnél, ugye én gépnél dolgozok, és a telefonom elfektetett helyzetben van, az asztalon töltőn. Ha bejön egy hívás, akkor én mindig kihangosítva fogadom. És például kerestem ilyen dokkolót, vagy valamit, tudod, de iszonyatosan drágák, meg ha most telefont váltok, most akkor a dokkolót is kuka, meg cserélhetem, meg mit tudom én. És például azt csináltam, hogy van ez a kis régi kamerának a kazettája, és annak a tokjába így bele lehet állítani, mint egy ilyen tartó, ilyen állványszerűség, de hogyha lenni ilyen nyomtatón, tuti, már egyébként nagyjából le is rajzoltam, hogy mire lenne szükségem, csinálnék egy ilyen kis asztali dokkolót magamnak. Nem azért, mert nem tudnék megvenni egy dokkolót, hanem igen, tehát mert költesz kb. 300 ezer forintot, te költesz kb. 300 ezer forintot egy 200 forintos dokkolót. Nem, hát most figyelj, most azt nézed, hogy itt van ez az amatőr 20x20x20-as objektumok nyomtatására képes cucli, 170 ezer forint, nem olcsó, de mondjuk annyi, például mint egy laptop, és ha ezt egyszer veszed meg, tehát ez igazából nyilván ugye van ennek azért anyagköltsége, de ha egy ilyened már van otthon, mert ez téged érdekel, akkor azért pár dologra ki lehetne használni. Csak mondjuk kb. Itt el is akadtam, tehát több ötletem most kapásban nincsen. Biztos jó lehet hosszú távon, vagy legalábbis ötletes, meg minden, de még nem. Egyébként itt olvasgatom a kommenteket, mindenki azt írja, hogy, hogy nyomtassatok Alexot. Miért kell engem kinyomtatni? De ezt nagyon sokat láttam. Tehát meg nyomtassatok, meg van egy kép, amin egy fasz, hogy 3D nyomtatót nyomtat. Teljesen jó. Egyébként itt nézem, hogy ilyen kulcstartókat nyomtatnak vele, meg öveket. Hát szerintem ennek ilyen... adni kell időt még azért egy 10 évet. Igen, hogy... de az már nagyon jó, hogy kezd elterjedni. Igen, tehát hogy legalább elkezdődik. Azok, akiket érdekel ez a dolog, azok bele tudnak mélyebben folyni. Például én örülnék neki, hogyha egy hatoldalú dobókockát ki tudnék úgy nyomtatni, hogy egy apró kis súlyt helyeznék úgy, hogy mindig a hatos legyen fölül. Aha, tehát egy ilyen cinket, kockát is lejárnál. Igen, de hallod, mekkora? És gond nélkül meg lehet csinálni, mert kívülről ugye nem látod, hiszen ez egy nyomtatott zárt tárgy. Igen. De várjál, ez mekkora? Buli van! Hova a dobókocka? Begurult az ágy alá. Várjál, nyomtatok egyet! Tehát... Elfogyott a viszki gyerekek, nyugi, nyomtatok egyet. Igen, nyomtatok dobókockát. Hú, de helyes. Várj, úgy de rosszul vagyok. Na mindjárt nyomtatok egy budit ide, neked ne viccelj nekem. Nyomtatok egy hányós medröt. Azaz. Jó. Hányós, van ilyen prezet a gépemen, várjál, beírtam a projektet. Na jó, szerintem kiveséztük, hogy mit lehetne csinálni, mert semmit még. Tehát, hogy gyakorlatilag... De nem, ez csak te gondolod így, hogy semmit. Hát nem így úrtam, hogy semmit, de semmi olyat, ami miatt egyébként megérni erre ennyit költeni. Az árát valóban nem éri még meg, hát de hogyha érte kell egy kicsit... Hát ha csak nem látsz benne biznisz, gyerekek. Igen, de milyen minőségű szerinted az ilyen elnyomtató cucc? Hát gagyi. Mert? Miből gondolt, hogy gagyi? Hát mert még elég kezdetleges az egész, tehát... Hát figyelj, én most itt nem annyira kezdetleges, én most itt miről beszélek? Szóval a honlapon mászkálok és nézegetem, hogy miket készítettek például ezzel az olcsóbb géppel, és rohadt jók. Tehát ez olyan, mintha fölmennél eBay-re, és mit tudom én, megvennéd az most itt iPhone-tokot mutatnak éppen, mintha fölmennél eBay-re, és vennél egy egyedi iPhone-tokot. Azért ez nem gagyi. Tehát hogy te most azt mondod például, most mondok valamit, a podcast egy év múlva még ugyanennyi folyamatos látogatót és nézőt és minden, és kitaláljuk, hogy srácok, csinálnánk, kapható lenne mondjuk podcast kulcstartó, meg podcast USB, meg podcast telefontok, meg mit tudom én, és akkor azt mondanánk, hogy mennyi a legyártatása mondjuk egy toknak, 4000 forint. Mennyiért csinálnánk meg, ha már kész van a terv, mit tudom én, 300 forint. Akkor azt mondanánk, hogy srácok, lenne mondjuk el tudnánk adni 1000 darabot valamelyikből talán egy idő után igen, visszahozná az árát. Tehát, hogy ez azért nem olyan, mint mondjuk az Oculus Rift. Érted, hogy 10 perc után elhányod magad, meg jaj, de jó, hogy van ilyen, és létezik, szupi. Hanem, hogy azért nem mondom, hogy hú, most gyorsan veszek egyet, mert hogy nyilván tele vagyok ötletekkel, mert ez nem igaz. Csak hogy azért az sem az, hogy hát ez még nem, majd 10 év múlva. Szerintem ez abszolút nem. Most küldök nektek valamit, ezt mindenféle... Kíváncsi vagyok rá. Nézzétek meg. Ez is egy ilyen, csak írták kommentben, és tényleg ezt már én egyszer láttam. Ez is egy ilyen nagy, borzasztóan jó ötlet, de még szerintem nem. Ez a Free Doodler... Tehát nem tudom, hogy ismeri. Láttam, ez a toll, amivel lehet rajzolni. Térben rajzolni. Aha. Igen. Hogy ez ilyen artistoknak nagyon jó, meg minden, de szerintem még ez is elég, tehát várni kéne vele. Meg nem tudom, mennyire egészséges az olvasztott plastikot így szagolgatni. De fiúk, várjatok egy picit, tehát ti csak abban gondolkoztok, hogy mi az, ami már készen van, és meg lehet hozzá csinálni, tehát ki lehet nyomtatni. Abba gondoljatok bele, hogy láttok egy nagyon-nagyon jó mobiltelefontokat, most hirtelen ez jutott eszembe, mert ez van mellettem. És azt mondjátok, hogy ez tök jó, de nekem olyan kéne, hogy legyen egy kihajtható fül a hátsó felén. Fogjátok, ugye mobiltelefon, videófelvétel, körbeforgatod egy tányéron, tök gyorsan be lehet 3D-be digitalizálni, iPhone-osok biztos használtak már ilyet, mert náluk azt hiszem már elérhető, Androidosoknak még nincs ilyen szoftver. Fogod, bedigitalizálod a tokot, fél órát úgy, hogy nem nagyon vágod, hogy mi ez az egész, eltöltesz egy webes felületen, megcsinálod hozzá kihajtható lábat, kinyomtatod a műanyagba, és ugyanott van még egy ugyanolyan tok, amiből elindultál, csak a hátulján van egy kihajtható láb, amire neked szükséged van. Ennyi. És igen, rengeteg apróságot meg tudsz így csinálni, amit így kitalálsz, agymenés, és azt érzed, hogy tök jó lenne, ha lenne, fölmész az internete, senki nem csinálja, mert valószínűleg te plusz 500 ember érdeklődne a világon érte, viszont akinek kéne, annak nagyon fontos lenne. Igen, tehát, hogy ugye sokan azt hiszik, hogy elkezdeni mondjuk egy vállalkozást, az, hogy mit tudom, én elmegyek sírásónak, mert az mindig, persze az mindig, és akkor nyitok egy, mit tudom én, egy autókereskedés, mert autó mindig kell, de például az üzletnek, meg a marketingnek nagyon sokszor az az alapja, hogy betörsz egy olyan piacra, amiben mások még nem láttak fantáziát, és szerintem például egy ilyen 3D nyomtatóval, hogy elérhető, nem mondom, hogy olcsó, mert nem olcsó technika, azért ezzel egyetértek Alexszal, tehát csak arra, hogy hú, most jó, mindegy, legyen egy itthon. Igen, tehát azért is mondtam, hogy várni kéne vele, majd mikor 15 ezer forint lesz, akkor veszek egyet. Tehát, hogy... Hát 15 ezer forint nem lesz soha, tehát ez olyan, mint amikor én vártam, hogy majd a kedvenc telefonom 15 ezer legyen, azt hittem, így működik, azt rájöttem, hogy addigra már ezerszer eltűnt az utolsó is, amíg tehát, hogy soha nem fogsz, mit tudom én, S5-öt venni 10 ezerért, mert nem fogsz, max, akkor már muzális tárgy lesz. Tehát, hogy ilyen olcsó ez a technika szerintem nem lesz, de mondjuk én azt mondom, hogy ha mit tudom én, egy 90 rongy lenne, akkor én azt mondanám, hogy tudod mit, én szeretek így bütykölni, ez tök jó, megcsinálnék pár dolgot. Igen, ez inkább ilyen hobbis, kreatívos, igen, mint a rajz, tehát amikor az emberek vesznek digitalizáló táblát, és mondjuk nem azért, hogy dolgozzanak vele, hanem mert szeretnek rajzolni, vagy valami, nekem is volt egyébként. Igen. Három nyomtatom. Nem. Nyilván nem az. De még lehet. De még lehet. De még lehet, igen. Tehát, hogy én például ezzel, én szerintem ez egy nagyon-nagyon új távlatokat nyit meg. Most csak ugye most a Lali benyomta ezt a Thingiverse weboldalt, és hát itt zseniális, hogy miket találtak ki. Tehát, hogy hát vannak olyanok is, hogy egy ember. Én most nézem, hogy nyomtattak lámpát, de ilyen nagy lámpát, tehát ilyen kis háromszögekből rakták össze. Igen. Milyen oldal van még, amit még mondtál egyébként? Pillanat, nézem. Nézem, keresem, ha még nem zártam be. Nézzétek csak meg ezt a képet például, ez a izével készült, ezzel a tollal egyébként. Bazasszon meglepő. Szerintem tök jó ahhoz képest. De jól képest. Néz ki. Thingiverse, Shapeway, akkor... Belinkeled, és akkor én most rácok, gyorsan elkezdem töltögetni, jó a leírás, tehát meg fogjátok akkor találni. Egy pillanat, először is én ezt a 3D nyomtatós cuccot én belinkelem, nem kapok egy fillért se a cégtől, nehogy azt higgyétek, lövésem nincs, azt se tudom, most tudtad meg először, de már izé szponzorpénz. De igen, de milyen jó lenne, tudod. Tehát, hogy 3D nyomtató, tehát én ezt találtam, a 3D nyomtató, most csak így elsőre, amit rákerestem. De nem linkelem be, mert nem akarok egyébként, mert lehet, hogy egyébként egy béna cég, vagy valami, keresetek rá 3D nyomtatóra. Egyetlen egy dolgot linkelj be, légy szíves, a legutolsó link, ez az Y-os, ez mutatja, hogy mennyire van igény ezekre a dolgokra, hogy saját 3D modell keresője van a nyomtatóknak. Wow. Srácok, én most ezeket a websájtokat, amiket itt a Lalit mondott, meg én az egyiken teljesen leakadtam, tehát nekem valószínűleg, hogy a következő ilyen kütyüm, jó, most mondjuk egy 20 rongyot költöttem erre az e-book olvasóra, most őszigen leszek a kütyű függésemen, tehát visszatudom addig folytani, de lehet, hogy karácsonyra én meglepem egyébként magam egy ilyen 3D nyomtatóval. Na, akkor... Én már, tehát nem tudom, olyan gagyik vagytok, várni kéne vagy 2 évet, és akkor majd jön a 4D-s nyomtató. Igen. Valaki írt, hogy a 4D-s nyomtató, azzal már kutyát fogok tényleg nyomtatni. Tehát... Vagy időben visszamész és úgy nyomtatsz vele, hiszen a negyedik... Kinyomtatod magadat. Igen, kinyomtatod magadat, majd jól megütöd. És ez is úgy fog menni, mint a telefon. Tudod, először volt az 1-2, és akkor hó, most ott tartunk, hogy 3D-s nyomtató, majd lesz 4-5-6, tehát... Nem tudom egyébként ez a 3D nyomtatót amúgy hova lehet fejleszteni, de hogy például Például most a kínaiak elkezdhetnek aggódni, mert hogy ilyen fröccsöntött kínai műanyag vackokat gyakorlatilag már lassan otthon is tudsz nyomtatni, igen. De azért például annyira nem finom a felülete, tehát ezt azért beszéljük meg előtte. Jó, ahhoz, hogy tökéletes legyen, kínainak, ahhoz még utána egy kicsit kezelgetni kell, de... De mit egyébként? Alapvetően... Mit kell csinálni? Lereszelni meg? Csiszolópapírral. Utána esetleg lakkozni, hogyha normális felületet akarsz, meg ilyenek. Mert hogy például, most csak mondok valamit, mondjuk én például ilyenbe is gondolkodok, hogy esetleg egy játékot a gyerekednek kinyomtat. Most mondok valamit, ez egyébként valószínűleg azért pörgök ezen, mert egy régi gyerekkori emlék. Volt régen a Teeny Ninja Mutáns teknősök rajzfilm. És én nagyon oda voltam érte, iszonyatosan szerettem, mindenki az osztályunkban, voltunk kb. Harmadikosok általános iskolában, és abban volt egy főszörny, aki ilyen gömb alakú, a föld alatt közlekedett, ilyen gömb alakú föld alatt járó. Nem tudom, hogy erre egyébként mi a megfelelő kifejezés. És föld alatt járó. Elhatároztuk, hogy mi elkezdünk szépen műanyagokat összeolvasztani, és majd mi a vacak műanyag játékainkból összeolvasztunk magunknak egy ilyen modellt, tudod, egy ilyen akármit. Hát az egészből az lett, hogy kis enyhe műanyag mérgezéssel, és az egyik srácnak az arcára fröccsent műanyaggal, és a bőrét aztán lehúzta, tehát hogy és aztán jól elvertek mindannyiunkat, tehát ez lett egyébként a vége, amire lehet számítani, tehát nem csináltunk ilyen próbálkozunk. Mindenkinek van ilyen sztoria egyébként, tehát igen, aminek az a vége, hogy tök jó ötlet, de azért elvertek. Tehát. De hát igen, nagyon jó ötletnek tűnt, de agyonvertek a szüleink bennünket. És hogy viszont most ezt meg lehetne csinálni, csak ugye most már benne van az, hogy most már szinte mindent meg tudsz venni, tehát hogy... Akkoriban nem volt ugye ilyen, tehát... De mondjuk például tök király lenne, ha egyedileg tervezett ilyen játékokat tudnék a fiamnak mondjuk nyomtatni, most csak mondtam valamit. Egyébként nem jársz messze a valóságtól, mert egy angol podcastben hallottam először erről az egészről, és akkor kezdtem el komolyabban utána kaparni a témának, és ott egy férfi arról beszélt, hogy ez milyen zseniális dolog, mert valahol a világon van egy színpadi berendezés tervező nő, aki minden egyes színpadi tervét úgy adja elő a főnökeinek, hogy 3D-be megcsinálja, kinyomtatja, odaviszi, fölállítja nekik egy kis asztalra, és ott próbálja meg lemodellezni, hogy mi miért jó. Ez évként talán erre a legjobb, hogy maketteket készítesz belőle, mert precízen csinálja, igen. Gondolom ez a nanomilliméter, vagy nem tudom hány milliméter. Ez elég precízen csinálja, és akkor legalább ilyen maketteket meg tudsz csinálni. Szóval szerint én hogyha használnám, erre használnám, nem arra, hogy távirányítót nyomtassak magamnak, mert... meg izét, mi az 3D printert? Igen. De arra tuti, azt tuti kipróbálni. De várjátok, az a durva, hogy ez a nő föltöltötte ezeket az internete ingyenesen elérhető módon. És a csóka ült egyik este a gép előtt, és azon sopánkodott, hogy a lányának van egy babaháza, és nem talál bele méretarányos asztalt, csak fából, és valami $500. És azt mondta, hogy ő ennyit nem hajlandó kiadni. Inkább van $1800 egy 3D nyomtató. Nem, várjál, letöltötte a 3D modellt, bement egy üzletbe, ahol kinyomtatták neki $20. Igen. És úgy, hogy a gyereknek még az is játék volt, hogy együtt festették ki. Igen, ez mondjuk igen, ez nagyon, nagyon valid, szerintem. Ja, ez nyilván luxus cikk, tehát most itt nehogy mindenki azt higgye, hogy nem tudjuk ezt, hogy ez full luxus, tehát hogy ez nem az, hogy és valaki most írja, Keveri rossz a hangod, hát igen, tudom, laptopról vagyok, most mondom az összes budapestinek, aki Budapesten él, hogy minden, ami nem Budapest, az vidék. Tehát, hogy most gyakorlatilag Keveri vidéken van. Kösz. Én vidéken vagyok egyébként. Akkor nem, minden, élek. Ami nem Pest megye, én is, tehát... Mi vidékiek, tartsunk össze. Egyébként a hát balcsim vagyok. Jaj, ezt nem kellett volna. Igen, most mindenki meg fog utálni, hogy lesz 800 dislike a live-unkon. Mert a Balaton az olyan jó, azt tudod. Még ha azt mondom, a Hopacabánán ülök, és éppen most ugrottam fel. Nem, most csak én voltam. Jaj, értem. Okay. Ja, tényleg most jöttél haza onnan, good like. Nem, én Horvátban voltam. Horvátban voltam. Ez jó. Horvátban azt ott mutatta a nőket, meg a az arany fuchsokat, meg az arany BMW-ket. Annyi part öltött bánáttam, még nem láttál, mint amennyit én egy 3 nap alatt Horvátországban. Jaj, de szép látvány volt. Most mentek egyébként nyaralni valahova? Így külföldre? Jó, a Balatonon kívül. Én leszek a leggyorsabb, idén kihagyom a nyaralást. Én is. Alex? Kaveri? Kaveri ott van. Én külföldre nem megyek. Nem? Nem nézünk ki egyszer együtt Horvátországba? Hát a gyerekek valami normálisat, tehát valami Karib-szigetek, vagy nem tudom. Nem kell Horvátország. Miért kéne Karib-sziget? Én voltam Horvátországban, életem egyik legjobb nyaralása volt. Voltam kb. 6-szor Olaszországban, egyszer Horvátországban, és így azt mondom, hogy az egy horvátországi nyaralás, az fölért az összes olaszsal elcserélni, úgy, ahogy van. Tehát eleve nem tudjátok, milyen aranyjaktal nagyon délen voltam. Tehát én nagyon délen voltam, és hogy a piacra kimentünk, az a sós tenger, ott az olajbogyót, a csevapcsicsa, ott kajátunk. A csevapcsicsa az világ ilyen jó. Fú, és akkor ott tudod, a roston sütött rák, és akkor ott, pedig nem szeretem egyáltalán a rákot, itthon nem enném meg, ott meg folyamatosan minden nap el kellett menni, és akkor ilyen csibattába, tudod, belepakolva, akkor vörösbor, kiültünk, naplemente, nagyon világi volt, nagyon zseniális volt. És nem az, hogy kimész, és akkor hova mész, Jezolódi, Lidó, büdös, sokan vannak, tiszta kosz, tiszta, beülsz, egy pizzát nem tudnak normálisan megcsinálni. Mondjuk Olaszországban például ezek a vízi vidámparkok iszonyat coolok, tehát ott az viszont nagyon durván meg van csinálva. Na olyan, meg Horvátországban nincsen, tehát Horvátország inkább ez a lazulós pihizzős, mondjuk nem tudom. Igen. De akkor miért nem megyünk inkább Montenegróba? Montenegróba? Ki ez a viaki Montenegróba? Én már voltam, és eddig pipált sok minden. Csak megsugom. Hopsz. Igen. De miért Montenegró? De hát ott izék vannak, ilyen szerbek, meg minden, nem? Át kell rajtuk menni. Igazából. Kocsival! De már mint úgy értem, hogy nincs bajom a szerbekkel, semmi ilyesmi, csak hogy azért az ott nem egy ilyen vidám környék, nem? Mert még most sem. És azt akartam menni, hogy menjünk Indiába. A turista területekkel nincsen semmi baj. Aha. Tehát nem robban le a lábad mondjuk egy kis sétánál, tehát erre gondoltam konkrétan. A tengerparttal semmi baj nincsen, meg mi a Bobotovkuk környékén jártunk, az az ország legmagasabb hegye. És ott ugye egy sí paradicsom van, nyáron pedig egy ilyen kiránduló paradicsom, mindenkinek csak ajánlani tudom. Olcsó és hihetetlen, tehát annyira gyönyörű, hogy elmondani nem lehet. Aha. Igen, tehát nem úgy szervek, mint szervek, hanem mint belső szervek is így eladják őket. Tehát hogy leütnek, feldarabolnak, aztán hazamész egy tüdővel, meg egyvesével. Igen, és azt is még így fogod magadba. Tehát, igen. Azt se rakták vissza a szervkereskedők rendesen. Jó, mondjuk azért azt is hozzá kell tenni, hogy átnéztünk Albániába, és azt azért nem kellett volna. Behúzós volt? Tehát ilyen csak itt ne lassítsál 40 alá, mert... Volt egy ilyen rész, de a legelső gyanúsintőjel, amire figyelni kellett volna, amikor Montenegróban a határőr megállunk a határon, elkéri az útleveleket, és akkor megkérdezi, és miért akarnak maguk átmenni Albániába? Hát, hogy itt van ez a tó, és akkor körbeautokázunk. Viszont biztos. Hát igen, hát nem egy olyan nagy túra, 30 kilométer. Önök tudják, átadta az útlevelet, elindultunk, mentünk 150 métert, és eltűnt az aszfaltút. De durva, és így akkor gondolom vissza is fordultatok, mert nem, tehát, akkor, nem végig már, akkor már végigmentünk. Jó, de ez a húzzátok fel az ablakokat, csukjátok be az ajtókat. Igen, én Ózdon voltam egyszer így, ha mondom, itt leáll az autó, akkor nemhogy megölnek, a maradványaimat is eltüntetik, de autóstól mindenestül, és ez meg se kell állni, csak 20-ra lelassítani. Tehát elképzelhető, hogy az a repülő, ami eltűnt, ugye, az Ózdon zuhat le. Igen, az igazi bermudai háromszög Albánia és Ózd között van, még valami, nem tudom, mondjuk. Viszont találjátok ki, mi volt a legsűrűbben látott autó típus Albániában? Hát gondolom, hogy Zsiguli. Fekete ott Mercedes. A good like. Mercedes. Nem tudom, de Mercedes. Mercedes, rengeteg Mercedes, a minden második autó szinte Mercedes. Hát nézzél, Top Gear-t is meglátod. Pontosan. Hihetetlen hát olyan egyébként. Igen, mindegyik. Ez a, de ez a tipikus mafiózó Mercedes, tudod, a taxi Mercedes, a taxi mafiózó Mercedes, ami tudod, elmegy 500 ezer kilométert, nem lesz semmi baja, és azzal járkálnak ott az emberek. És a legdurvább, hogy nem csak a személyautók, a munkagépek, tehát a kis teherautó, Merci. A dobozos teherautó, minden Mercedes. Hihetetlen. Merci minden mennyiség. Hm. Durva. Na jó, van. Figyú, a következő témát akkor bedobom, mit szóltok hozzá. Nem tudom, mennyire vagytok rá felkészülve lelkileg. Hagy dobjam be a következő témát. Jó, akkor mondjad te. Hát akkor soha nem játszunk. Igen. Gyorsgen. Tegnap, illetve ma, megnéztem a Super Size Me-t. Nem tudom, hogy beszéltetek-e, vagy beszéltünk-e már még nem. A podcastben. Még nem. Illetve, hogy nem tudom, mennyire ismeritek ezt a filmet. Én láttam. Pont egyébként tegnap beszélgettem róla Super valakivel. Super Size Me? Super Size igen. Me, igen. Amikor csak meg is kaját teszik egy hónapig, vagy meddig. Igen, nem, egy hónapon nem. Keresztül a Pali csak meg is kaján él. De reggel, délben, este, és ez egy ilyen kutatás, vagy kísérlet, vagy nem tudom is, hogy is hívják azt a filmben. Tényleg reggel, délben, este meg is kaj egy hónapon keresztül. És nagyon sok érdekes dolog volt benne, mint például az, hogy Amerikában a Mekit beperelte két tizenéves lány azért, mert dagadtak voltak. És hogy a Meki miatt vagyunk dagadtak, és beperelte a Mekit ez a 12 darab, 17, 10 éves lány, gondolom anyjuk segítségével, ügyvédek segítségével. És egyébként ez érdekes téma, és meg is akartalak titeket kezdeni. Szerintetek attól még, hogy valaki túlsúlyos Amerikában, vagy akár itthon, teljesen mindig, van-e értelme beperelni egy gyors étteremláncot? Hát nyilván van. Nincs. Van. Amerikában van. Amerikában van. Ott minden hülyeségért beperelhet bárkit. Tehát, hogy... De hogy értelme. Tehát nem az, hogy megteheted el, mert megteheted, de nincs sok értelme. Max az, hogy gazdag leszel. Igen, pénzt kapsz belőle. Jó, de úgy értelme, mint értelmes dolog. Igen, tehát, hogy ez jár, tudod? Tehát... Nem. Azt gondolom, hogy nem, hiszen az saját egészségedért, a saját testedért te vagy felelős. Tehát, hogyha nem vágtak át tudatosan, meg nem úgy hízol el, hogy véletlenül megettem egy hízlaló kaját, és 40 kiló rám jött máról holnapra. Tehát, hogy... De várjál, az a baj, egyetértek veled, viszont akkor, hogy ne legyen egyhangú a dolog, kicsit akkor ellenérvelek. A McDonald's nem tünteti föl az áruházaiban, hogy melyik kajája mit tartalmaz. Szóval az ember úgy megy bevásárolni oda kaját, még egyszer mondom, veled vagyok egy párton, csak nem akarom, hogy egyhangú legyen a dolog, ezért próbálok kicsit ellenérvelni. Szóval nem tünteti fel, hogy mi van a kajában, szóval úgy megy be az ember oda vásárolni, hogy nem látja, hogy ő majd mit fog megenni. Oké, de akkor egy étteremben, ha bemész, kérsz egy rántott hús sült krumplit, akkor sem látod, hogy... De akkor sírják rá a sült krumplira, meg a húsra, hogy... Hogy izé 20% luktóz, olaj, zsírsavak, igen, tehát... Igen, tehát hogy hajszál, tehát nem írják rá, érted, hogy... De azt azért szerintem tudhatod, hogy az a krumpli az természetes krumpliból készült, vagy valamilyen előkészített pépes cuccból, amit krumpli formázón nyomtak át, már nem mindegy. Hát, ja, mondjuk ebben van valami, de hogy szerintem ez inkább ilyen szőrszál hasogatás. Tehát én például eszek néha Mekibe. Ebben a hónapban, jó 8 nap telt el, egyszer ettem a Mekibe, az előző hónapban meg mondjuk kétszer. Tehát mondjuk havi kétszer autóval vagyok, éhes vagyok, legkényelmesebb egyébként. Odaállsz, kiadják, viszlát. Igen. És nem érzem, hogy el lennék hízva. De hogyha minden nap, érted? Eleve figyelj, jó, de nincs az de ez nem kell meg is se. De figyelj, ez nem kell meg is se. Ha minden nap sült krumplit zabálsz, meg olajos cuccokat, tök mindegy, mindentől el lehet hízni. Igazából illetve mindentől nem lehet elhízni nyilván, de hogy szerintem amitől el lehet hízni, az egyrészt nagyon sokszor ugye egészségügyi dolog, tehát valakinek egyszerűen felborul genetika. A hormonháztartás, meg minden, és hiába, tehát az ehet ízét tofut pirított vízzel, érted, akkor sem fog soha életében lefogyni. De ha valaki erre figyelni akar, akkor előbb-utóbb mozgással, testmozgással, meg életmódváltással szerintem ezt kordában lehet tartani. Most genyó leszek, de Alex? Igen. Te ilyen duciklis fiú voltál? Igen. Egyébként azt figyeld, most ezt nem tudjátok, én körülbelül 3 napja már haldoklom. Tehát gyakorlatilag... Azért jöttök lazán, be tudsz jelenteni. Tehát 3 napja hipoander vagy, igen? Tehát igen. Gyakorlatilag elkezdtem egy diétát, amivel körülbelül 5 nap alatt fogytam 4 kilót, és ez nem vicc. Az jó. De mondjuk nálam nem nehéz ilyenkor fogyni, tehát nyilván egy... tehát nálam most egy ilyen, egy 20-as, 25-ös az úgy fog lemenni, mint a 20-at, de utána megáll, és utána borzasztóan nehéz lesz. De viszont, utána kell életmódot váltani. Viszont elkezdtem ezt a ízét, és nagyon durva, tehát ilyen, ilyen koleszterin megvonásos, nem is koleszterin, hanem szénhidrát, tehát hogy nem eszem kenyeret, meg ilyesmit. Igen. És basszus, amióta egyébként én nem eszem kenyeret, azóta aktív vagyok. Tehát nincs az, hogy kajálok, és akkor pedig én nem ettem sorsokat, tehát ilyen gyakorlatilag, tehát volt, amikor ebédre ettem 2 darab zsömlét, érted, egy ízével, csabai kis kóbásza, tehát így, érted, tehát nem egy sok vagy valami, és akkor utána úgy el voltam telítődve, érted, hogy ízé 2 óráig meg se tudtam mozdulni, és most ez egyáltalán nincs így, tehát mióta nem eszem kenyeret, meg ilyesmit, azóta teljesen megállt ez. Tehát egyfolytában aktív vagyok, este elfáradok, lefekszem, tehát mindig gondom volt az alvással, meg ilyesmi, érted? Igen. Tehát, hogy hát egyszerűen... jó a közérzeted. Igen, és beszéltem ugye Just Friedman-nel, aki egyébként egyáltalán egy nem kövér ember, tehát egy sovány ember, és azt mondja, hogy ezt ők is csinálják, ezt a kenyér nélküliséget, és sokkal jobb. Tehát, hogy amióta csinálják a barátnőivel, hogy én nem tudom, én nem tudtam, hogy ez ennyit számít, viszont ugye az első 1-2 hét, tehát gyakorlatilag a szénhidrátra, szénhidrát egyébként jól mondtad először. Igen, tehát arra gyakorlatilag, én most vettem rá, hogy gyakorlatilag erre én, ez olyan, mintha rá lettem volna szokva, tudod? Tehát, hogy gyakorlatilag kaptam egy elvonást, és olyan rosszul voltam itt most egy pár napig, hogy ezt el nem hiszed. Tehát, hogy annyira, tehát előjött, visszajött a pánikbetegségem, egy felerősödött, aztán, nagyon rossz volt, borzasztó volt, de egyébként most már azért egész jó, és sokkal aktívabb is vagyok, jobb kedvem van egyébként. Úgyhogy azt tudom mondani, hogy most már végre elértem annak, és közben mozgok is egyébként, tehát elértem annak a csúcsát, hogy most tényleg fogyni szeretnék, és ezt így akarom is csinálni. Egyébként igen, én kiskoromban sovány voltam, borzasztóan sovány voltam, tehát én Good Like-nál is szerintem soványabb voltam, ezt most tudom, hogy borzasztóan nehéz elképzelni. Viszont eltörtem a lábamat kiskoromban. Ilyen, lehettem 7 éves. Uh-huh. És akkor ugye nem tudtam mit csinálni, feküdtem egész nap. És hozzá kell tenni, hiperaktív voltam, tehát kisgyereknek. Aha. Tehát légelégtelenséges, szóval hiperaktivitás, tehát hogy gyakorlatilag tehát ez a sleep is for the weak, tudod? hogy soha nem aludtam volna, hogyha nem lett volna kötelező. És ez aztán így átment ilyen szuper lustaságban. Így egy olyan 15 éven belül, és akkor eltöltem a lábam, nem tudtam mit csinálni, és ugye ettem. És akkor, tehát ilyen 7 alatt felszaladt, vagy 10 kiló egy 7 éves gyerekre. Uh-huh. Így kb. És akkor kezdődött nálam ez a hízás. Aztán elment egy darabig, aztán rájöttem, hogy egyébként nálam a nikotin például, az borzasztóan megfogja a súlyt. Tehát elkezdtem ugye cigizni, elértem egy ilyen dagadságot, ez volt az, amikor elkezdtem a YouTube-ot. Az még az a dagadság, amit elértem suli előtt, aztán suliba rászoktattak, hát gimnáziumba a cigire, aztán cigiztem egy jó darabig, aztán amikor leszoktam a cigiről, ez még a videózás előtt volt, viszont még a videózásnak az elején, mikor ott láttak, akkor még azért soványabb voltam. Tehát nem voltam ennyire, és ahogy leszoktam ugye a cigiről, egy év után rohadtul beindult a hízás. Tehát ilyen brutálisan, pedig nem csináltam semmit másképp. Úgyhogy nem tudom, nagyon sok oka lehet a hízásnak, nem vagyok szakértő, de csak azt tudom mondani, amit tapasztalok. Tehát viszont most megy lefele, hogy abba hagytam ezt a szénhidrátozást. Ja, hát egyébként alapvetően nem úgy szerintem sportolni kell, tehát hogy mozogni kell. Igen, de nem elég magába. Tehát erre nem, így most kellett rájönnöm, hogy ez igazából, tehát nagyon jó, hogy én mozgok, mert mit tudom én, de ez így magába semmit nem ér. Tehát, hogy de mit mozogsz, Alex? Mit jelent az, hogy hát lemegy, hát... tejáért, meg szendvicsért. Igen, egyébként az, hogy... Hát én eljárok futni. Na, hát az már, na. Hát én eljárok futni, meg van itthon egy ilyen ellipszis gép, azt szoktam így általában akkor mielőtt lezuhanyozok, mert akkor utána megint baszhatom a hajamat. Egyébként most mindenki mondta, hogy mert, hogy Alex, neked milyen szép hajad van, hát mert tudom, szenvedés egyébként. Tehát minden egy videózás előtt hajat mosni, gyerekek. De na, most mindegy... mondtad 100 000 feliratkozónál levágatod? De hát... Viki tudom, meg én... azt mondja mindig, akárhányszor nézem egy videódat, mondd már meg Alexnek, vágja le a haját. Komolyan, csak minden egyes alkalommal. Ugye nekem ettől lett egy karakterem, tehát ez nem ilyen jó így ez. Tehát, hogy ugye a te a mennek hosszú haja van. Most nem tudom, hogy néznék ki, lennék-e ugyanilyen karakteres, mondjuk lövényt hajjal. Azért a kopasz te a mennem besírnék. A kopasz te a men verne mindent. Tehát, de, hogy... de tudod, ez a csúnyán ilyen... kopasz, szóval ami nem az a tarnáci megvan egy kopasz, kis tű... tudod. Alex ilyen tarnáci fejjel, nagyon. Ne legyetek genyó fiúk. Mint a hát én már teljesen megalázkodtam. És akkor így ott fönn maradna egy ilyen kis... Na figyeljetek, van egy ilyen szemüveg, most átszkippelem a témát, hogy Alexnek ne legyen kellemetlen a tarnáci fej, hogy... hogy a Kickstarteren elindult egy régebben egy olyan ilyen kampány, amiben egy olyan szemüveget gyakorlatilag gyártottak, vagy terveztek legyártani, és később le is gyártották, amiben kicsit ilyen filteres, mintha Instagramon keresztül nézegetnéd a világot. Tehát, hogy olyan a szemüvegnek, a napszemüvegnek a szűrője, mint hogyha folyamatosan egy ilyen Instagram képet nézegetnél. Hát ez nagyon jó. Hát és... annyi értelme van, mint azért. És bakker, az a durva, hogy annyi értelme, igen, és jó. Tehát, és ugye ezért is adtam ezt a címet, hogy a valóságnak adja a grafikája. Tehát, hogy annyira az emberek szerintem egy idő után már hozzászoknak ugye a Photoshopolt fénykép, a Photoshopolt kép, a Instagramos kép, hogyha azt a valóságban látja, az már nem tűnik szépnek. Ez egyébként kicsit olyan, mint az alkohol, nem? Szóval így mész majd az utcán, és akkor nézed a lányokat, és jaj, de szép, leszered a szemüveget, és akkor... Volt egy ilyen South Park rész. És akkor kihozom azt másnap, Emlékeztek arra? Okay. Volt egy ilyen South Park rész. Nekem soha nem az alkohol nem növelt a lányoknál szépséget, inkább csak a figyelmemet terelte el a külcsínyről, és aztán reggel döbbentem rá dolgokra, tehát hogy jó, nálam hát ez így nem működött, viszont annyiban azért javítanám ezt a dolgot, hogy ez nem csak erre jó, mert például, ha én napszemüveget veszek, most vettem egy éve egy napszemüveget, és nem egy nagy vasziz, de az, tehát ilyen dekatlonos, hatrongyos, semmi extra, de UV-szűrős, meg stb. Tehát, hogy nem is a 200 forintos rosszmanos, tudod, ez az ilyen, még lehet, hogy ilyen, jobb tiárt. Tudod, ami ott van azon a forgó. Hanem egy rendes napszemüveg, és például annál... Jó, hogy ti nem halltok engem. Basszus, én végig dumáltam itt a live-on, tehát mindenki hallott engem, csak ti nem. Wow. Az igen, és mit dumáltál, Alex? Hát nem tudom, már nem emlékszem rá, viszont most azt mondtam, hogy van az a forgó a Tesco-ban, amire fel van akasztva 50 igen, darab igen. Napszemüveg. Igen. Na, igen? Tehát, hogy nem olyan szemüveg, mindegy, csak azt akartam mondani, hogy például ennek a szemüvegnek, amit vettem, hogyha jó idő van és fölveszem, brutál hangulatos a feelingje. Tehát, hogy olyan szép fényeket, tehát a fényeket olyan szépen viszi át, hogy komolyan mondom, jobban néz ki a valóság úgy abban a napszemüvegben, mint egyébként pont ezt egyébként. Akartam megkérdezni, hogy hányatoknak van napszemüvege, és azok közül hányatoknak van polarizált napszemüvege. Mert a polarizált napszemüveg az ehhez képest, ennek mondjuk az 1.0-as változata, ha ez a 2.0-as. Tehát már a polarizált napszemüveg csalás. Ha tőlem kérdezed, ez olyan, mintha azt mondanám egy olyan embernek, akinek nincsen lába, hogy milyen cipőd van. Tehát, hogy... Alex, olyan hasonlatokat tudsz néha mondani, hogy én is elképedek egyszer. De hogy nekem se jött át ez a poén szinten. Azért, mert nekem annyira rossz a szemem, hogy akár belenézhetnék a napba, nem történne semmi. Ezért mondtam azt, hogy tőlem azt kérdezett, hogy milyen napszemüvegem van, hát nekem annyira mindegy. Tehát, én úgyse fogok látni. Tehát, hogy gyakorlatilag mondom, ez olyan, mintha megkérdeznék egy mozgássérült embert a tolókocsiban, hogy milyen cipőd van. Anya, mehetek focizni, de hát fiam, nincs a lábad. Tudom, anya, sapkos hál. Na most ne te jajhoz, hallod, Alex? Na egyébként, mi ez a polarizált dolog? Tehát ugye voltak régen a Polaroid márkájú szemüvegek, igen. De a polarizált az tudom, hogy onnan lehet megállapítani, hogy a telefonod elé odarakod, és hogyha elfordítod a telefonodat, akkor nem látod a kijelzőjét. Igen, a polarizált, mint fogalom, az egy elég hosszú magyarázatot igényelne. Az a lényege, hogy bizonyos szögből érkező fénysugarakat, vagy bizonyos módon érkező fénysugarakat blokkol. Ezáltal például a tükröződéseket kiszűri. Tehát egy polarizált napszemüvegben be tudsz nézni például egy csillogó ablakon. Azért is szokták ajánlani vezetéshez. Húha, napszemüveget kell vennem, mert nekem bizony nem polarizált ez a 6000 forintos cucc, ami már rájöttem. Viszont és az a durva, hogy abban az árkategóriában van polarizált napszemüveg. De gondolom az olyan is. Ennek a gyakorlati haszna ugye az, ha vezetsz, akkor ugye a szembejövő autó megcsillanó fény nem vakít el, vagy az úttesten csillogás nem fáraszti el a szemedet. Gondolom vízisportoknál is ilyet használnak. Pontosan. Kijelésnél, stb. De hogy ez védi is a szemedet ilyen szinten? Vagy annak nincs simán igazából köze? Simán a polarizációnak a védelemhez nincsen köze, tehát ehhez emellett még kell, hogy legyen rajta UV-szűrő, stb. Meg ugye vannak különböző színezések. Pont az UV-szűrő nekem sose voltak, nem nagy cucc. Szerintem. Igen, nekem sosem voltak drága napszemüvegeim, de fotózok, most már egyre kevésbé sajnos, és ugye a fotózásnál is kellenek szűrők. És azokból az árakból leszűrve egyik sem egy olyan nagy tétel, tehát inkább ilyen 5000-7000 forint között vettem, vagy kaptam mindig napszemüveget, és azokban mindig volt polár szűrő. Aha. Tehát nem lesz divatos, meg nem lesz, mit tudom én, rikító színű, meg ilyenek, de már benne van, és használható és jó. Az hát a én nem tudom, nekem van itt egy, azt sem tudom milyen márkájuk szemüveg, most vagy kirántottam, vagy nem. El is fel is olvasom, ez egy, hát én nem tudom. Jack and Jones napszemüveg van nálam, terpillanat, én azért vettem meg, mert jól néz ki, most az, hogy ez polarizált, vagy milyen, azt én nem tudom. Hát az polarizált, fordítsd el 90 fokkal, és hogyha látod napszemüvegen keresztül mind a két állapotban, akkor nem polarizált. Fordítsd meg 90 fokba, de akkor a hátulját látom. Tehát Marci, fogd meg a telefonodat, kapcsold be, hogy lássad azon keresztül, tehát tedd el a napszemüveget, azon keresztül nézed, és fordítsd el a telefonodat horizontálisan és vízszintesen, így forgasd oda-vissza, és ha az egyik állásban nem látod a kijelzőjét, akkor polarizált. Ha sötétebb, már az is jó. Ja, akkor ez polarizált. Ja, akkor a 3D szemüveg az polarizált? Tehát, LG féle az polarizált, amelyben nem kell elem, a passzív. Én azt vettem észre, hogy ha 3D szemüvegbe a telefonodat nézed és elfordítod, akkor eltűnik a kép. Tehát az nagyon durva. Amúgy igen. Igen, az jól néz ki. Most mégis keresem. Hát akkor az polarizált, gondolom. És mondjuk ott szerintem nem tudom, mi a funkciója. Hát mondjuk az a funkciója például, az lehet funkciója, hogy ha rásüt a tévére a nap, és úgy akarod nézni a filmet, az ugye zavaró lehet. Ellenben nem tudom ki az, aki úgy rakja a tévét, ami 3D-s és méregdrága, hogy kirakja az erkélyre. De lehet, hogy annyira jó fejek, hogy gondolták, hogy most ez a 200 forint többletköltség már úgysem számít, legyen rajta egy ilyen is, hogy tökéletes legyen a hatás. Mert én ezt tudom egyébként elképzelni, nagyon más nem. Vagy hogy ki tudjál menni 3D szemegeddel jaszkarizni a izé utcára. Nekem pont ez jutott eszembe, hogy, hogy ez ilyen lehet reklámozni, mikor már senkinek nem kell ez. Hogy, és a 3D szemüveg ilyen szűrő, olyan polarizált és olyan UV. Tehát, megvédi hogy... a szemet, akár itt a nyár, ne akarjon megvakulni. És akkor legyen full nerd! Legyen full nerd retro, és jár kell jár izébe 3D szemüveggel. De vigyázzatok, mert a Samsung rendszerű 3D TV-knek a szemüvege nem jó. Hát én azzal forgattam el, és eltűnt a kép. Az szép is valami kidóban is polarizált is lenne. Micsoda? Az még is polarizált lenne. Ha? És good luck, mondjad micsoda? Good luck. Én azt kérdeztem, hogy melyik videóban volt az, amikor ott elforgattad, és nem igen, láttam. Igen, még videóban is benne volt. Igen, de nem rémlék hirtelen melyik az, de tudom, hogy volt. A izének a bakjai, És laggolunk? Vagy csak én laggolok? Csak te laggolsz. Jaj, Kaveri. Egyébként az elég baj az kettőben van. Ja, lehet, igen. A vakitban. Meg az nézegetjük, hogy az iPad is elsötétedik, meg a tévé. Ja, igen. Igen. Nagyon okos vagy, köszönöm szépen. Igen. Jó, most kicsit vártam, nem tudom, hogy a paket losszom eltűnt-e hallani rendesen. Hallani. Tökéletes. Jó. Na most, srácok, megint felhoznék egy témát, pedig az, amit már egyszer felhoztunk, de kicsit gyorsan átléptünk rajta. Lehet, hogy most is egyébként sikerülni fog. Ez pedig a VB. Nem. És vágjátok, hogy az a szemüveg... Kösz. Igen, VB. VB, negyed dönt, vagy eszem elődöntő van, nem tudom mi, hogy most már úgy valami izgalom van mennetek, vagy most is ugyanolyan semmi? Hát figyelj, 8 előtt kicsivel be kell fejezni az adást, konkrétan egy ilyen mexikói kerti partira vagyok hivatalos, és nachos, meg tekila, meg mindenféle kaja. Hát ezt nem hiszem, de miért? Tehát, hogy maga a foci meccs egyébként annyira nem is érdekel, mert a németek uncsi focit játszanak, kivel nyomják mexikóiak ellen, nem brazilok ellen. Igen. Hát a brazilok meg nagyon halovány kis focit nyomtak itt ezen a VB-n. Tehát, hogy a foci annyira nem érdekel, inkább maga a társaság, hogy igen. Meg Holland Drucker vagyok, tehát, hogy... Igen, Kaverit, 5000 ér, lemon most Balatonon. Igen. Jó fejbe is. Jó, köszönöm, vissza, szia. Itt vagyok, most csak telefonom volt. Akkor igazából teljesen mindegy, a lényeg, hogy most irigykedhetnek rá több mint 1000-en. De én nem. Ez nagyon nem érdekel. Te nem. Én sem egyébként, mert én is este megyek sörözni haverokkal, és nem meccset nézünk majd, de majd gondolom azt is valamikor rá kukkantunk, de egyébként, ja. Alapvetően nem vagyok ilyen nagy foci drukker. Azért a döntőt megnézzük együtt. Ja nem, nem vagy. Okay. Nem vagyok vidéken. Lemegyünk utána. Holnap megyek Pestre, föl kell ugranom egy dolog miatt, úgyhogy beugrak kezet fogni. Tudod, na. Hello, és így elmegy. Ja, hello, szia, örülök, hogy eljöttél. Szia. Egyébként itt vagyunk, útba esünk neked, szóval jöhetsz, hogyha akarsz. Meghívlak egy kávéra. Igen. Nem tudom. De hogy kicsit kössünk a játék témára, a fociról. PES vagy FIFA? FIFA. Csak a FIFA. Adjál már. Hát a PES-be megnyomod a körgombot, az kapura fordul, rárúgja olyan erősen, amilyen kell. FIFA-ban legalább van valami kihívás. A PES az ilyen árkádosabb, nem? Igen, a PES az egy ilyen ratyi. Azt akarom mondani, árkádosabb. Igen. Én azt nézegettem, hogy tehát a jobb a 2K, mint az EA Sports. Ezzel most feldobtad a labdát. Most hirtem, miről beszélünk. Csak nem tudom lecsapni. Én csak ezt olvastam, hogy tehát például a röbbis játékok borzasztó lett az EA-nek. Hát az EA az nem is azt. Az viszont EA az két dolgot tudott jól csinálni, mindig is az a FIFA volt. Viszont az izé, a 2K, 14, NBA, stb. Mondjuk az a kosaras, mindegy. De az valami borzasztó jól sikerült, hát mondom, oké is. Én nem játszottam sorsban. A skate-tel játszottam, az zseniális játék volt, de hát ennyi. Skate 3. De az ilyen deszkás valami hát volt. Hát az egy zseniális deszk. Ki játszott vele egyébként? Én nem, én kipróbáltam. Utolsó deszkás játék a Nokia 6600-as Tony Hawk volt, ami annyira jó volt, hogy azt az élményt próbáltam egy ideig előkeríteni, de PC-n nem találtam normálisat. Nem tudom, nekem az 2-3 az egyik kedvenc játék, hogy mai napig, csak már nincsen Xboxom, se PS3-am, és PS4-re nem adja ki! Pedig megvenném egyből! A PS4-et. Ja, de most kijött két kép egyébként a Last of Us-ból, hogy ilyen a PS3-on és ilyen a PS4-en. És akkor így ugyanazt tudod? Hát, meg kell, hogy mondjam, hogy olyan... Igen. Olyan nagy, azt hiszem, hogy... Azt hiszem, hogy te vagy a Ratyi Good Life. Jó, ezt csak fel kellett olvasnom. Jó, igen. Tehát, hogy olyan túlságosan nagy különbséget én nem vettem észre, azt kell, hogy mondjam. Kicsit simább a bőre rajta a csajnak, de azért azt hozzáteszem, hogy brutálisan szép a PS3-on. Tehát, hogy azért azt überelni nehéz. Nem tudom, hogy mit talán lehet, hogy kicsit jobban fut majd, vagy valami. Nem tudom. Viszont, ha van kedvetek, mert kicsit elült a hangulat, én feldobnám azt a játékot, amit szerintem rohadt jó lenne, de még ha van témátok, akkor mondjátok. Nem, hát mondd, igazából, te valami nem. Készültél valamivel. Igen, én megnéztem a Jimmy-nek, van egy műsora, mindegy, és abban az volt, hogy a filmkritikusoktól megkérdezték, tehát ez egy amerikai dolog, ismeritek nyilván a Michael Bay filmeket, ugye? Igen. Tehát dur. És a filmkritikusokat, akik azt mondták, hogy inkább a halált választom, mint hogy megnézem az új Transformers-t, az volt a challenge, hogy mondj egy jó dolgot Michael Bay-re. És ez egy... De olyanok voltak, hogy hát, ha választanom kéne, kit kéne megválasztani elnöknek, Hitlert vagy Michael Bay-t, akkor Michael Bay-t választottam. Ilyenek, és most én azt gondoltam ki, hogy ha van valami film, amit nagyon utálsz, vagy játék, akkor mondj róla egy jó dolgot. Tehát például a hangyós filmről mondj te, Kaveri, egy jó dolgot. Ó, hát... de mondjuk, ha nem is, tehát ha volt is, tehát olyat keresünk, amit tényleg nagyon rossz, vagy nagyon utáljuk. Hát a hangyós az nekem ilyen, de most gondolkozok, hogy mi volt rosszabb filmélmény mostanában, ami... De mondjuk akkor mondj a hangyósról egy jó dolgot. Tehát, a hangyósról egy jó dolgot, hát gondolkodnom kell. Tehát így elsőre azért nem tudom rávágni, hozzáteszem. Nem tudom, hogy ő nekik mennyi gondolkodási idejük volt. De a hangyós filmmel kapcsolatosan el tudok egy jó dolgot mindenféleképpen mondani. Nehezen is. Én mondhatok egyet a hangyósról? Na mondj egyet, hát ha itt lehetett. Tök jól nyíltak az ajtók. Én a megvan! Tudok. Nagyon jó lett, nagyon jó ötlet volt. Ja, nem, ez dehogy volt jó ötlet. Nagyon jó volt megvalósítva az a rossz ötlet, ahogy kiképezték őket, és a lövésre lezsibbadtak, vagy dizé lebénultak amiatt a ruha miatt. Ez az tök raki volt. Hát ez volt a legjobb dolog, amit tudtam róla mondani. Hát szerintem azért az elém jó volt. Tehát tényleg jól nyíltak azok az ajtók, tehát tiszta doom feeling volt. Nem emlékszik az ajtókra, úgyhogy ilyen nagy hatás nem gondolatot. Hát ilyenekre figyeltem, annyira jó volt a film. Na, Lali, mondjál egy jó dolgot az indiai alkalmazottakról. Vagy indiai kollégákról. Jóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóó neki mondanád azt, hogy mondj valami jó dolgok a néger vásárlókról. És neki meggyőződés, hogy azok a világ legbunkóbb emberei. Ebben nem menjünk bele, ez csúnya. Nem szabad ilyet. Igen, ez kicsit rasszistásos. Igen, de... és ilyeneket nem szeretek csinálni. Ellenberger, magamhoz ragadnám a kezdeményezést, és egy szolgálati közleményt szeretnék megint közzétenni. Kérném szépen azt a fiatalembert, aki múltkor azt mondta, hogy ő hajlandó végignézni. Pontosan megnyerte múltkor a Tar Béla film megtekintését, hogy szeretném módosítani a feltételeket. Most jött ki az Ambiance című filmnek a trélere, ami 72 perc, a és trailer. A teljes film, igen, a teljes film 720 óra. 30 nap. Igen, 30 igen. napos film. Az a durva, én beletekertem a trailerbe, és végig kattingattam, nem tudtam egyetlen egy érdekes pillanatot elkapni belőle. Tehát végig az ilyen nulla fókusz, víz alatt, víz közben, beelesdézve, tehát hogy megnézem. Egyszerűen hihetetlen. Egyszerűen, az komolyan mondom, olyan hihetetlen, beraknád az eredeti linket ide a TS-re, mert nekem az egyik e-mail címem a Google Docs, a másik e-mail címem, amivel tudok YouTube-on kommenteket moderálni. Már be is kattintottam. Köszönöm. Berakom, srácok, leírásba. Egyszer csináljunk egy ilyen, ez a Vastag Edőrrel nézzük végig a trélert. Szép adás lesz. De majd a webkamerákat is rakjuk be, jó? Ma elaludni nem ér, meg kimenni közben kísérni, azaz. Igen. Milyen hosszú a trailer? 72 perc. A trailer? A igen. Trailer. De ez olyan, mint mikor van egy kis tárgy, és csinálnak bele egy nagyot. Tehát senkit nem érdekel gyakorlatilag. Egyébként, hogy megnézem, szerintem egy perc nyitott, a Sony Vegasban megfogták, Control, és így elhúzták a végtelenbe, és ilyen vizi frame-enként van, de ez nagyon gagyi. De a legszebb az egészben, hogy van önkritikája a készítő csapatnak, mert az egész világon egyszerre egy időben mutatják be, majd megsemmisítik. Na, hát örüljünk neki, de torrenten tuti fenn lesz. Torrenten tuti fenn lesz. De az a durva egyébként, hogy ez semmi másról nem áll, csak ilyen ezt is megcsináltuk. Hangulat képeket fölvettek, és akkor ezt így összevágták. Hát meg ez már művészet, tehát a fehér alapon fehér kocka tulajdonképpen. Jaj, igen, a művészet, igen. Művészet alatt csináljuk az, amikor elvágom mi is, az ujjam, mi is valami, pif. Találjunk ilyen ennyire random baromságot, amit aztán megvalósítunk. Egyszer fingok egyet, belúpoljátok 8 órán keresztül, eladjuk, és akkor művészek vagyunk, jó? Jó nem, volt de a... most komolyan. Jó volt a játékom egyébként. Ilyen film. Sokáig toltuk. Igen, mondtuk két mondatot, az teljesen rámet. Jó játék volt. Ez megint Lali hibája. Na, ez belupoltuk. Én vagyok, igen. Hát te tényleg elhoztál itt másik témát fel, mert nem akartál az indiaiakról beszélni. Ki, hallod, figyelj, találjunk ki egy filmet, vagy valami ilyesmit, és csináljuk meg. Jó. Ami tőlünk YouTube videósoktól nem nagy szám, valljuk be őszintén, de valami nagyon abszurd legyen. Valami nagyon abszurd, random hülyeséget, amit aztán megpróbálunk így behekkelni a médiába, tudod? Tehát most ugye úgyse hallgatják meg ezt, amit most beszélünk, tehát mint azért ez a világ leghosszabb filme, biztos, hogy ők is csak ilyen, mit tudom én, média hack miatt csinálták meg, vagy nem tudom. Volt felesleges 6300 darab 64 gigás SD kártyájuk, és na mit csinálják? Hallod egy hónapos filmet, gyerekek? Hát kihagyhatatlan. És megcsinálták, tessék. Leesett a kamionról pár izé. De hogy lehet fenntartani az érdeklődést egy hónapig? Dehogy, ilyen nincs, Alex. Hát két óra után megunod. Viszont a link alatt van egy nagyon jó komment, bocsánat, hogy közbeszólok. Így szól a komment, viszont lehet, hogy ettől Tar Béla újra kedvet kap a filmezéshez. Azt hiszem József Attila az a költő, vagy az az író, aki úgy írja a könyvét, hogy vagy 6 oldalon keresztül nyitja ki az ajtót az éppen aktuális szereplő, vagy rosszra gondolok? Nem is tudom, hogy ki az a magyar kötelező olvasmányokban is megjelenő író, aki ezt csinálja. Várjál, most elkezdtem nézni a trailert, én még ezt nem láttam, ez tök szar. Na hát köszönjük, eddig mi is eljutottunk. Igen. De hogy ebben egy éles kép nincs, vagy ilyesmi. Nem, ebben semmi nincsen. Azt hittem, hogy legalább valami plot, és akkor beszélgetnek, semmi nem történik. Én is azt vártam először, hogy... Ezek vágó képek. Hogy Lali átküldte, igen, ilyen hangulat, tehát ez tipikusan az, hogy lenne egy diszkóm, akkor én ezt a filmet megvenném. Amúgy tényleg? Beraknám, szólna a zene, háttérbe. Egyébként ez arra lehet jó, hogy ha letorrentezem, és tudod, a VLC-vel meg tudod csinálni, hogy a háttered maga a film. És akkor a hangot azt lekeverem róla, és csak úgy megy, mint egy ilyen képernyő kímélő. Mert látom, hogy megy itt egy malom, mondjuk most bejött egy segg is, ezt mondjuk akarnám látni. Néha, meg utána kell. Ilyen vér, meg mit tudom én, de így, tehát én nem tudom, tehát lehetett volna az is, hogy kihagy egy kamerát rengeteg SSD-vel, mondjuk valami nagyon szép tájon, és akkor egy hónapig felveszi, hogy mi van a tájon, aztán kirendeleli, mint film. És akkor az tényleg egy háttér, tehát az egy mozgó háttér, úgyhogy... És valószínűleg, hogy több értelme van. Igen, és én például én beruháznék rá, mert én nagyon szeretem az ilyen főleg a tévé, hogy így mozog, meg mindig kerestem az ilyen interaktív hátteret, meg mozgó hátteret, én meg is, ilyen loopokat. Úgyhogy... Vedd meg $1000 ilyeneket találtam csak. Ilyen akkor... vízes és full HD-ba. Akkor fiúk, ti lehet, hogy ismeritek azt a nagyon-nagyon régi, szerintem Windows 3.1-re jött talán ki, vagy Windows 95-re. Az a képernyővédő, amikor egy emberke van egy szigeten, és egy csomó mindent csinál. Azt vágom, azt de szerettem, csak sajnos egy idő után repetitív volt. Apple linket tudsz adni? Sajnos nem. Biztos fönn van YouTube-on. De megkeresem valahol. Biztos, hogy fönn van egyébként. Ha annyi hülyeség van fönn, ez biztos, hogy fönt van. Tehát ez is. Meg az a, ami még a Dancsó Péternek a videójában is benne volt, az a mozgó háttér, ami három darab képből áll, és így folyik. Mi a neve annak a filmnek? De valaki már így írja. Mi a neve annak a rohadt filmnek? Mi meg akarod nézni? Te se gondolod komolyan. Igen, mi most jót teszünk veletek. Jót teszünk veletek. Belinkelem jó ezt a cikket, ami erről szól. A leírásba bepakolgatom. De miről beszélek? Benn van ember. Nézd meg a leírás. Ember, kelj fel, a leírás csak rád vár. Johnny Castaway, ez a képernyővédőnek a neve. Johnny? Castaway. És van modern változata is. Castaway. Itt van. Gyerekek, ez milyen jó! Jaj, ez megvan. De nagyon szupi kis jó dolog ez. És fönt van YouTube-on természetesen. Fönt van YouTube-on, igen. Jaj, de retro. És tényleg miért nem ilyen képernyőkímélőket csináltak? Miért ilyen ultragagyikat? El se hiszem, hogy tényleg volt egy embernek ilyen. Jaj, ez visszahozta egyből a nem Manhunt, hanem a Prop Hunt, vagy milyen Hunt volt, amikor a tyúkokat kellett lelőni? Egérre lehetett kattintgatni? A mi is oda? Volt az a játék, amikor ilyen tyúkokat kellett lelőni. Nem? Duck Hunt, igen. Morhun! De durva volt az a játék. Az iszonyat sokat játszottam, pedig igazából semmi extra, tehát hogy semmi különös nem volt, csak a finomított változata izének, annak a zombis lövöldözősnek tudott, tehát meg nem kell tárat. Ja, de tárat is kellett cserélni. Bizony. Tehát, hogy igen. Elég kemény. Én egyébként közben azt nézegetem, hogy azért ezt a 30 napos filmet, legalábbis a trélert, ezt a csávó, ezt kajak összevágta. Mármint, hogy ő nem mondta meg közben? Nem, ez szerintem ez úgy volt, hogy megvannak a felvételek, és akkor általában, tehát így néha a kávézásnál, így egy másfél órás darabot levág belőle, és behúzza a következő mellé. Lehet, hogy ez a csávó, ez annak a csávónak a testvére, aki 18 éven keresztül csinált egy játékot. De ez annak a tesója, és ez 18 éven keresztül csinálja ezt a filmet. Ez is lehet egyébként. Sőt, lehet, hogy ugyanaz a srác csinálja ezt a filmet. Lehet, de jó Isten, milyen szar élete lehet szegény gyereknek. Nincsenek nagyon barátai. Nem, úgy érzem, nagyon patanásos lehet, vagy én nem tudom. De ez is az, hogy 720 órás filmet, tehát a YouTube-on nem nézze. Van, amikor a 30 másodperces videót túltekerem. Tehát, hogy... Mert nem bírom kivárni, mi igen, van. De hogy... A YouTube-ra mi az a maximális, amit feltölthetsz egyébként? Van max? Van, biztos van max? Nincs. De van. Hát már találtam 100 órás verziót is dolgokból. Oh. Tényleg? Már nem a 10 órás a menő. Nem, már nincs 10 órás. Ilyen 47 óra, 10 óra, 222 óra, az azért megvan? Szerintem ez a leghosszabb. De azt hiszem 20 giga a maximum file méret, tehát azért abban annak vannak limitációi, tehát... Longest video on YouTube. Igen, ez a 222 óra, ez ilyen nagyon, De ez csak 2P. Óra. Aha, tehát, hogy valószínűleg úgy, hogy... Tessék, itt van egyébként a link, ez 222 óra, és ilyen 2P körülbelül. Nagyon, és várja, van egy csávónak egy videója, a konkrétan longest video ever, és ő van rajta, ahogy tévéznek, meg pofázik, meg aztán kirak egy papírt a székre. Szerintem ez ilyen megmaradt régi családvideóknak a kazettáiból válogatta. Nem, ez direkt ezért csinálta, gitározik, nem tudom, hang is van, gitározik, de ilyen kis gagyi gitárral. Az a durva, hogy ezt a videót látták 4 millióan. Ez nem 300 ezer? Nem, az 4 millió. Van rajta 46 ezer like és 8 ezer dislike. Hát ez az a izé, ez a 221 óra, nem? Nem. A leghosszabb szerintem ez a 222 ja, óra. Ja, az a leghosszabb, az tuti, de én ezt találtam. Mert ebben a 222 órásban is történnek ám dolgok. Persze, csak 2p-ben. Hát jó, ez 140p, amit tehát én 140p-ben, és... Ez az iszonyat hosszú... És ilyen 1 fps-sel megy. 240p csak ilyen izé, hatodik világháborús kamera van, vagy első világháborús kamerával. Nem, tehát így nem arról van szó, hogy maximális mérete van a fájlnak, amit feltöltesz. Szerintem is igen egyébként és akkor agyon van tömörítve a film, hogy minél jobban lehessen, agyon van optimalizálva a film, hogy minél jobban lehessen tömöríteni, és minél hosszabb legyen. Igen, tehát látszik, hogy 1 fps, meg 140p. Teszem, hogy itt van... Ja nem. De most azt írta, hogy 724 órás videó. Nem, hát figyelj, nem mondom, figyelj, 140p, 1 fps-sel megy a film, hát most... De ennek mi értelme van? Semmi. Elmondhatom, amikor megyek egy baráti társaságba, gyerekek, nekem van a leghosszabb videóm a YouTube-on fent, jó? Na de hogy ugye ezek valószínűleg azért nézettek egyébként, mert ugye a címe miatt, hogy a legnézettebb videó ever, tudod. Tehát mint persze. A Marci kedvencei, hogy sose hinnéd el, mit hordott a lányát, milyen fürdőruhát a strandon. Istenem. És akkor így rákattintasz, és így biztos megosztod, és szétszpemmeled, hogy egy pedofil vagy a Facebook faladat. Igen. Tehát, hogy... Igen, akarom. Annyira fog, de felidegesít. Azt vágjátok viszont, hogy az Indexnek a 404-es oldala milyen, ha már ilyen internetes baromságoknál... Nem. Olyan, hogy ilyen random olvasói levelek vannak. Például tisztelt Index, címlapjukon főcímként az szerepel, hogy mindenki szüljön 35 éves kor előtt. Kérdezem, a férfiak is? Helyesebb lenne talán, ha minden nő szüljön 35 éves kor előttre javítanák, úgy értelme is van. Üdvözlettel, hű olvasójuk. És akkor, ha keres... Elmentél? Vagy bizony. Ilyen? Nem. Na, akkor... Cover it.exe has been stopped the working, I think so. Itt vagyok. Visszajött. Szia! Tehát, hogyha keresel egy 404-es oldalt az Indexen, akkor és frissítgeted, akkor egy csomó, mindig új és új, nyilván limitálva, levelek vannak. Tudod, amiket beírtak nek. Például, kedves semmilyen nyelven nem beszélő idióta... Oh. Ugye nyilván nem tudjátok, hogy az Ich bin ein Berliner nagy B-vel azt jelenti, én egy Berliner nevű sütemény, ez esetben egyébként főnév vagyok. Ellentétben kisbetűvel, mert hogy a melléknév németül is kisbetű, azt, hogy én berlini vagyok. Ugyebár ez kiejtésben nem érvényesül, csak a seggfejek által elcseszett írott verzióban. És nem az ein... ott léte a hiba, az teljesen rendben van, ellenben a berliner sütemény nem fánkféle, hanem lekváros linzerféle, nem kisbetű magyarul. Meg persze Nyugat-Berlin helyett Nyugat-Berlinje, cseszd meg, mert most nem ezt használta. Barátok közt lehetünk kicsit informálisabbak, nyilván biztos, rohadt nagy erőfeszítés, és így sem a rohadtot használta, lett volna a cikkíros seggfejtől valami magyar találni az informális helyet, mondjuk kötetlenebbül, lazábbak, stb. Na és ilyennel van tele a 404-es oldalú. Szerintem teljesen ez jó. Zseniális. Teljesen jó. Kreatív. Én azt bírom, amikor az interneten belefutsz egy ilyen dologba. Tehát, hogy vannak az internetes dolgok, ide kattintasz, ez történik, ide kattintasz, ez történik, és aztán véletlenül elgépelsz az Indexen valamit, és bejön egy ilyen full kreatív király dolog. És egyébként alapesetben ugye a 404 oldalak közül rengeteg ilyen kreatív, vagy vicces, vagy ilyen meghökkentő van. Én régebben... Vannak erre gyűjtő oldalak is. Igen? Uh-huh. Én régebben egyébként rengeteget néztem, tehát direkt keresgéltem, tudod, hogy mik azok a legdurvábbak. A Legós például mai napig is működik, és zseniális. Az melyik? Tudsz arról adni egy linket? Aha, gyorsan átdobom a Legósot. Közben megkérdezném, hogy ezt a Johnny Castaway-t, ezt felrakhatom? Tehát ez... Persze. Tehát ez a Download Now, ez tényleg az a Download Now volt? Tehát igen. Itt... Ja, ez a Lego, hogy hívják? Széthúzza. Ez nagyon a YouTube-nak is beteg egyébként, szóval ez a néhány túlfizetett majom valamit elrontott, hogyha ha esetleg találkozol velük, akkor másod be nekik ezt, és akkor egy ilyen brutál hosszú kód le van írva. Közben berakom akkor a leírásba a Legósnak is a 404 oldalát. És akkor elkezdem egyébként... Én is akkor így gyűjteni, hogy hol van. Tudtok még ilyen jó 404-est egyébként? Most direkt a 404-en egy rossz... Zárja, lehet, hogy a 404-et simán beírom, akkor ki fogja dobni. Aha, simán. Jó, tehát akkor az Indexnek is megadom a 404-eset. Ezt is egyébként érdemes végignézegetni. Megnézem a kommenteket. Ha ti is találtok esetleg ilyen 404-es oldalt egyébként, akkor ti is nyugodtan toljátok be. Oh, hogy kell beírni a 444-et, izé? 404. Ja, 404! Várjál, 444-nek milyen a izé a 404-es oldala? Hát azt már mondtad, hogy sikerült kiakasztanod az oldalt. Ja nem, együtt tettétek tönkre ezt az oldalt. Igen. Jó, hát ez se rossz, de nem ez a... Azért ezt is belinkelem. Ez mondjuk ilyen politikai tartalmú. Még ez nem akkora sztori egyébként. Tudtok ilyen interneten olyan dolgot, amilyen egy szokványos dolgot nem szokványosan oldottak meg, és ezáltal egy ilyen plusz kis humoros vagy érdekes dolog történt? Hm? De nézem, rögtem a YouTube-on. Egyedül, amit én így tudok, de egyébként elgondolkodtató, mert biztos, hogy volt valami megrögtetett, csak tudod, csak az én mitnék két perc múlva arról tovább léptem, és akkor legalább rögtem egyet, de nem tudom értelem. Egy-két érdekes oldalelrendezés van, ami annyira passzol a témához, hogy különleges, de olyat, mint a 404-es oldalak, olyat nem nagyon tudok mondani. Az a durva, hogy beírod a facebook.com per... Hát igen, ez jó volt. Per elment coveri. Tehát beírod a facebook.com per... Tehát coverit be is szippantott az online világ, annyira jó volt. Igen, abszolút, és... Lehet, hogy csak egy nagy levegőt vesz egyébként. Ja, aha, jó, oké, mutoltam magam. Tehát, hogy beírod, hogy facebook.com per 404, és bejön egy Kevin C. Hibbs nevű csávó az esküvői fotójával az ő oldala. Tehát, hogy nem is értem. Hogy és hát tudod, a Facebooknak van ilyen Tehát, hogy facebook.com per 404, és mit tudom, beírom, hogy 500-ot erre is bejön egy fickó, vagy mi? És igen, bejön egy nő, de durva. Akkor az én számom mi lehet a Facebookom? És beírom, hogy 1023. Arra is bejön valaki. Lehet, hogy ez sorrendben? És ki az első? Obama! Ezt az oldalt nem találjuk, pedig mekkora lett volna bejön a izi a Zuckerberg. 2. Jó, nyilván nem kezdenek ilyen, de mondjuk ki a 100? Ambruner. A 100-as, hallod? 3-4-ű száma legalja. Igen, és Andrew Brunner. Ez Andrew Brunner, ez nem véletlen valami Facebook... Van 11-es is. Van 11-es is? Akkor 10-es a legnagyobb szám, de akkor 20-as miért nem működik? Szerintem amik nem működnek, azok le vannak tiltva. Igaz, van 11-es is. 50-es is van, David. Szia, David. Nagyon... Van 3-as, nem 3-as nincs. A 10 alatt kipróbáltátok? Egyébként? lebuktatom magam. Van hatos, Dustin. És a négyes az Mark Zuckerberg. Ki volt az első három, akit töröltek? De ez az? Hoppá. Ki volt? Mire jövünk rá, hoppá, emberek? Egy kis easter egg a Facebookban? Az de durva, és a négyes a Zuckerberg, és csak annyi, hogy Zuck, ennyi, tehát három embert töröltek. Figyelj már, én nem akarok nagyon... Az ötös is Howardos. Tehát én nem ötös, akarok... Ötös. Én nem akarok igen nagyon beleszólni az adásba. De hogy a Mark Zuckerberg az, aki a Facebookot csinálta, nein. Igen. Desen. Ja. És a Dustin Moskovitz pedig a hatos, vagy a hetes, az a csávó nem, aki befektetett volt, és aztán utána kitúrták. Igen. Keressünk már rá, mert most ez nagyon durva. De viszont, ha ezek működnek, akkor én hanyadik lehetek, tudni akarom. Hát ez nézzük, az hány számig keresni megyek el. Beírtam a 80 000. 80 000 nem működik. Amíg nyomogatjátok a számokat, addig megosztom azt az érdekes információt, hogy 2004. február 4-én alapították a Facebookot. Köszönjük. 2004. február 4-én. Csak alapították a Facebookot. Csak egy laza 10 év, és mi minden történt. Hát mondjuk elég sok minden történt 10 év alatt. Például Dustin Moskovitz, aki a hatos, és igen, és csezd meg, de durva. És igen, és ez az a pali. Tehát akkor egy, ki volt az első? Az valami teszt volt biztos, nem? Hát a Zuckerberg volt a 4, 2 nincs. Ki a 7? Arie Hashit. Megtaláltam az 5637-et, ami egy kisbaba egyébként. Na, üssünk be random szám... Várjál, 1984-ben születtem, ki az én... Várjál, 1984-02-23, ezt beírtam. Sajnálják ez oldal, nem találtam. Túl nagy a szám, 1000 fölött nem működik. Tehát beírod, hogy 10 000, akkor nem működik. De 1984 működik, én akkor születtem... Aliza Sato, bicikli gatyás, valami japán fiti futrinkás. De figyelj csak, szerintem az utolsó az a 9999. 99? Nem, más sem működik. Várjál, nem hiszem el, hogy 10 000 felhasználója olyan van a Facebookon. Nem, az tudja, hogy nem. Tehát nagyobb számot nem megy. Tehát, tényleg, akárhogy is nézem, 1200, vagy 12034. De 12034, Stephen Ho. Szerintem csak vannak, akik törlik magukat. 12030, vagy 1900, mit mondtam, 12134. Az például működött. 12135, Prajdev. Fasza, beírtam valami random számot, és egy faszi van itt, aki mindenképpen spanglit szív. Ez good luck legjobb barátja. Mi a száma? Nem emlékszem rá. És de várj, és a neve. A podcastben feltalálták a Facebook szörfölést. A neve Noah Grejeveski. 5437 még van. Van 10 000 fölött is. Ja igen, azt már tudjuk, hogy a fölött is van. Tényleg találjuk meg a... Várjál, valahogy találjuk meg a saját Facebook ikerpárunkat. De valamilyen számot ki kell találni, hogy jó, nektek működik a... Tehát ha én ugye 1984-02-23, én ezt beírtam, ez így nem, nekem nincs ott senki. Az én Facebook ikertestvéremet megölték. Alex, te mikor születtél? 1900... Nekem sincs. És hogyha csak a hónapnapot nézzük... Jó, azt nézzük meg. 0223. Nekem van Jessica Hui, és éppen eltörnyezik. 1984. Nem, csak a hónapnapot néz, szóval jó, mint de 0515. Nincsen, 0223. Nekem az összes Facebook ikertestvéremet... Tehát az én, az izi nem működött, a hónap működik, az My King Chan. Tehát... Várjál, akkor linkeljétek ide a TS-re a Facebook ikertestvéreteket. Várjál, megtaláltak. Várjál? Engem is megtaláltak. Kossza, én mennyi vagyok? De ezt hogyan találtál engem meg? Engem megtaláltak, váó, és én mindjárt mondom nektek, ez hány szám? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Én is megtaláltam az oldalt, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15 számjegy vagyok. Hát ezt nem találtuk volna ki. Hát ezt nem, azt biztos, hogy nem. Belinkeltem, itt lehet visszanézni. Trillió. Na, mindenki, akkor most berakom a leírásba, mire ti ezt halljátok, már benne van a leírásba, de jó Isten. És megtalálhatjátok saját magatok kódját a Facebookon. Az miért, az milyen durva, mi, hogy így egy ilyen kis random nyomkodás után Zuckerberget. Azért ez nem semmi. Igen, ez biztos nagyon régóta tudják, de nekünk azért ez egy jó easter egg volt. Tehát... Abszolút, abszolút. 29 millió követője van. Miért követné bárki már Zuckerberget? Nézd csak, egy darab egyes, és négy darab nulla, ez nekem is ott van, Goodlightnek is ott van. Gabrielnek is ott van, neked is ott van. Tehát nekem is ott van. Ebben a szériában vagyunk, tehát. De és ez mi... érdekes, mert nekem nem. Na miért neked mi a számod? Belinkeltem. Neked csak 9 számjegyes. Pontosan. De mikor csináltad ezt? Mikor regisztráltál? Hú, várjatok, ez valahol ki van írva? Én nagyon nem vagyok Facebookos, mondhatni, be vagyok ott. Hát valahol biztos, hogy ki van valamiért. Várjál, a saját profilodnál. Neked 15 számjegy van, neked 9, tehát azért itt egy pár évvel ezelőtt kellett azért. Hát 839 ember követ, itt van, hogy milyen suliba jártam. Ugye behozom Zuckerberget neki, 30 millió nekem, meg majdnem egy ezres. Hányadik ember vagytok a Földön amúgy? Tudjátok? Azt honnét tudod, hogy hányadik ember vagy a Földön? Ezt itt linkeltem az oldalt. Ez olyan hülyeség. Ez hogy működik? Hát születési dátum alapján kiszámolják. Jó, de hogy mondjuk hány? Érdekes, hogy köztem és Goodlike között mennyi lehet. Na de hogyan, mi honnan kezdi az első embert? A kérdés 1800-tól. Nem, teljesen hamarabb. Mindegy, hogy honnan kezdi az első embert, ez egy folyamatosan frissülő izé. Hát nagyon nem mindegy, hogy teljesen mindegy, hogy honnan kezdi. Na, gyerünk, ezt this is jó, de és miért ide rakott engem? Nem is értem. Hát mert esetleg amikor születtél, még annyi számot de írta. De be se lehet írni. Nem, semmi. Rosszul ja, küldték el neked a linket, kattítsa what's your number gombra. Ja, már rájöttem. Várjál. Mondom, miért? Én 97-ben hülye vagy te. Addigra már légből diplomáztam. Egyébként működhet az oldal, tehát hogyha egyfolytában nyilván van tartva a lakosság, jó, nyilván nem pontos. Nyilván időszámításunk előtt 3000-be már elindították de a nyilván, website-ot. Tehát azért hülyeséget mondott Goodlike, tehát ezt tudjuk. Én... tehát mióta ja, nyilván van számod, tartva. De billióba. Tehát én a 4.793.237.217 billiómodig. Ez nem, milliárd nem. Akkor, mert a igen. Billió az a milliárd. Angolul. Na de várjál, csak de akkor legyek teljesen hülye. De akkor a milliárdod, tehát akkor a milliószor milliárdodik vagyok. Nem. De. Nem. De. Nem. Nem. Hány ember él a Földön jelen pillanatban? 7.222.998.643 ember él. Igen. Igen, és akkor így én vagyok a 4.793.000... Nem, 793 millió, utána igen, 230, 000. Igen. De miért? De ez olyan hülyeség. Miért lenne hülyeség? Hát de mert megmondom, mert most él 7 millió ember a Földön, vagy 7 milliárd ember igen. A Földön. Igen. Mennyi idő alatt cserélődik le a lakosság, mondjuk 100 év alatt, vagy most mondok valamit, de jó, mondjuk ezt, 100 év alatt tuti, hogy lecserélődik. Exponenciális növekedésről hallottatok már? Én ezt hallom, oké, de nem volt ezelőtt, itt írja, hogy 50-ben voltak 5 billióan. Tehát 1950-ben. De ezt valahol elkezdték. Ez nem az... Értem egyébként, mire gondolsz, nagyon-nagyon-nagyon elényére akarsz venni, nem egyébként jól csinálja, mert hogyha megnézed, az ősembertől fogva biztos, hogy nem én vagyok az 5 milliárdadik, mert tudja, hogy ott de nagyon ez... azért sokan cserélődtek, de ez 1800-ban elkezdődött egy számlálás, akkor kezdték el számolni. Ami még ott nyilván baromira nem pontos. Kevesebb, mint 1 milliárdan voltak, és onnantól kezdve van egy folyamatos skála. Addig az 1 milliárdig mindenki, mit tudom én, születésű volt, és akkor onnantól kezdődött egy 1 milliárd 1, 1 milliárd 2, stb. Szerintem. De most nyilván az 1800-as számolás nem pontos, tehát nyilván nem, az... De... Körülbelül 1950 körül lehet már pontos értéket mérni, mert akkor már azért megvolt az a technológia. Nyilván az se pontos, de egy körülbelül értéket számít. Tehát onnantól kezdve elképzelhető, hogyha utána ennyi ember írja alá, és, vagy számolják meg, és mondjuk jövőre többen vannak mondjuk 100 millióval, akkor az azt jelenti, hogy megint nőtt a hát rám. Figyelj, egyre többen azt vagyunk. Írja, azt írja itt, hogy... hogy 100 000 ember születik minden egyes nap most. Igen. Ez körülbelül nyilván egy becslés, mert lövésünk nincsen róla. Lövésünk sem volt, hát ezt nyilván tartják. Hát mert hol, igen, nyilván Indiában, meg Kínában nyilván tartják. Jó, nyilván nem pontos az eredmény, de valamilyen szinten... De hogy valamit becsülni lehet, tehát hogy gondolom, így becsülik, oké. Okay. És hogyha ha 100 000 ember születik egy nap, akkor nem tudom, nagyon durva. Ez ilyen felfoghatatlan számok. Tehát eleve ez a 7 milliárd ember, ez olyan szám, hogy így... Hát, mint a YouTube nézettség, igen. Igen, igen. Tehát, hogy itt vagyunk ennyi feliratkozóval, most már majdnem 6 millió. Ja, jó lenne. Ja. Na mindegy, ez egy vicces dolog. Én ezeket egyébként úgy általában így nagyon kézkedve fogadom, tehát hogyha, nyilván ezt nem is kell túl komolyan venni, de... Hogyha ennyi kiakaszt, akkor hogyha azt mondom neked, hogy több csillag van az égen, mint amennyi homokszem a világ összes tengerpartján, akkor... És erre még a riasztó is bekapcsolt. Ez abszolút, volt a sziréna, tehát most figyelj! Akkor az már abszolút ki fogja ütni nálad a biztosítékot, gondolom, és nem fogsz vele egyet érteni. Azért nem értek vele egyet, mert ezt senki nem tudja pontosan. Oh. Megmondom, hogy miért nem. Ajaj. Mert... Gyerekek! A csillagász! Gyerekek! Nem. Gyerekek, várjál, ezt nézzétek meg! Várjál, ezt befejezhetem? Most. Várjál, hadd fejezzem be. Azért, mert én úgy tudom, de javítsatok ki, hogyha tévedek, hogy ha valaki mond egy állítást, akkor... Várjál, hogy van? Hogy először az állítást cáfolnod kell tudni, vagy bizonyítani? Mert lehet, hogy cáfolnod kell tudni, és akkor abban az esetben bármit mondhatsz, ameddig meg nem cáfolják, igazad van. Hogy van a tudományokban? Bizonyítani kell tudni minden. Először bizonyítani kell tudni, igen. Tehát de hogy a statisztikát tudsz használni, tudni minden, és akkor viszont, van. Viszont... honnét tudod, hogy mennyi porszem van, vagy mennyi homokszem van a tengerpartokon? És akkor köbméter. Most mit veszünk? Csak ezt az egy szót mondom. Oké, köbméter, de beleszámolod, ami a tenger fenekén is van? Vagy csak a parton lévő homokot számolod bele? De ez nem egy ilyen állítás, aminek így utána kell számolni, meg ilyenek. Ezt nem fogom de mondani neked, hogy 3.623.000. De nincs olyan állítás, aminek ne kéne utána számolni, ha csak nem azért rakod föl, hogy lárpúr lárt, érted? Tehát ha azt mondod, hogy ez van, akkor én automatikusan én olyan ember vagyok, hogy miért van ez? Hát, mert ez van. De miért? Magyarázd el, miért? Miért igaz az állítás? Azért igaz az állítás, mert sok. Nem, az a baj, hogy én erről... Most laggolsz, vagy megakadtál? Gyanítom, hogy megakadtál. Jó, alapvetően valószínűleg, hogy igaz az állítás, mert hogy ugye végtelen sok csillag és univerzum és galaxisok van, univerzum egy van, de hogy vagy hát nem tudjuk, de hogy rengeteg galaxis van. Tehát ugye amikor felküldték a Hubble űrteleszkópot, és rájöttek, hogy sok csillag nem is csillag, amit eddig néztünk, hanem igazából külön galaxisok, akkor ugye az embernek leesett az álla, hogy wow. Bár erről Lali tudna ugye rengeteget mesélni, mert hogy ő rendszeresen el is megy ilyen csillagtúrákra. Ebben nem menjünk bele, ez egy hosszú történet. Én is szoktam néha lenni itt a planetában. Igen, de te LSD-zel. és Lali máshogy. Az a színedrippes kategória. Az, ami jaj. A félelem és reszketés Las Vegasban van, az nem az, Marci, majd arról is beszélünk, a gondolod. Végre egy kis kultúrát akarok vinni, és akkor LSD. Viszont... De egyébként érdekel a csillagászat, Marci, tényleg? Én nekem van olyan ismerettségem, Magyarország nagyon neves csillagászai, ahol beszéltem már ilyenről, és ők mondták nekem ezt. Nagyon jól levezették egyébként, hogy miért van ez, én is visszakérdeztem, hogy mi, meg onnan tudod, mennyi csizé homokszem van. Levezették, csak egyszerűen nekem már nincs annyi agyam, hogy ezt én visszamondjam. Na majd adás neked. Után beszélgessünk erről, én csak annyit akartam bedobni ebbe a témába, hogy 14 billió fényév a jelen pillanatban megfigyelhető univerzum. Tehát ekkora távolságból ért el hozzánk fény. Valahogy de és ezt honnan tudjuk? Ezt onnét tudjuk, hogy minél távolabb, nem látunk fizikai laglagokat, és ugye minél messzebbről jön a fény, annál jobban torzul a fénynek a hullámhossza, és ki van számolva, hogy azt, amit most látunk, azok milyen messze vannak, és a legmesszebbi elméleti látható, az 13,8 billió fényévre van. De mondom, ebben tényleg nem menjünk bele, mert ez szerintem sokaknak unalmas, és nagyon-nagyon sokat lehet róla beszélni. Szerintem tök nem unalmas egy ilyen speciális. Szerintem sem unalmas, engem az érdekel. Hát ha valami, ha sok izgalmas téma van, de ha valami nagyon izgalmas, akkor az a galaxisok. Jó, én nagyon sci-fi rajongó vagyok, tehát ugye nyilván nekem emiatt is, de hogy ez szerintem egy nagyon érdekes téma, a fekete lyukak, a kvazárok, meg ezek, tehát hogy... A funk! Egyébként igen, az embernek általában azok a nagyon izgalmas témák, amikre így igazából bele se tud gondolni, szóval hogyha belegondolsz abba, hogy mekkora egy hold... Ne gondolj bele, nem tudsz. És nem tudsz, én befogom a pofámat kész és a leckont. És még igazából az extremitásokra próbáltok hajtani, tehát olyan dolgokra, amik valamilyen szinten eltérnek a megszokottól. De csokisfánk! Hogy igen, de hogyha fölnéztek az égre, és elkezditek összeszámolni, hogy mennyi csillag van, és mondjuk nem Budapesten néz előttök, hanem a Hortobágyon. Igen, mondjuk Pesten egyet se tudsz most egy repülőt megszámolni. Hát, hogy a bolygókat lehet meg így a smog felhőket így. Nézd csak ott is itt milyen szép. De hogyha így elkezditek számolni a csillagok, akkor egy holtalan éjszakán a sötétebb helyeken kb. 9000 csillagot lehet összeszámolni. Most és akkor... A elképesztő nagy, több, mint 360 fokos körnek láttad te a 0,001 szögpercét, ott, ahol te néztél fel az égre? Nem éppen. Most arról beszélünk, hogy szabad szemmel mennyi csillagot látsz. Ugye ideális esetben, hogyha az Alföldről nézed, akkor majdnem teljes körpanorámád van, tehát egy fél gömböt lefetsz majdnem. De ezek csak a szabad szemmel látható csillagok. És a Hortobágy nem a legjobb példa, mert van egy, azt hiszem Bartle skálának hívják, egy olyan skála, ami 1-től 9-ig megy, 1 a legsötétebb ég, a 9-es a legvilágosabb ég, fényszennyezés szerint. A Hortobágy az a 3-as. Az 1-esen a tejút árnyékot vet. Tehát, hogyha te ott kiállsz a sötétbe, akkor magad elé rakod a kezedet, tehát hátat fordítasz a tejútnak, a világosabb pontjának, magad elé rakod a kezedet, nem látod. Így kezdődik. Viszont, hogyha lenézel a földre, akkor a tejút árnyékot okoz, tehát te árnyékot vetsz a tejút fénye miatt. És nem azért, mert annyira fényes a tejút, hanem azért, mert annyira sötét van. Azt hittem, azt mondtad, azért, mert annyira sötét vagy, te bunkó. Nem, azért, mert Kaveri csak egy van, és Kaveri az nagyon Kaveri. És ő annyira Kaveri, egyébként nem tudom, néztétek-e, hogy Kaveri feltölt egy oldalt. Igen? Elküldtem a linket, a 404-eset. Recovery? Elküldöm még egyszer. Elküldem még egyszer, milyen oldalt töltem fel? De durva! De király! És ott vagy, üdv Kaveri, Kaveri Life, tehát feltöltöd az oldalt, és nagyon adott. Jaj, de jó, hát ez nagyon adás. Tehát az asztalomnak írjátok be, hogy asztalom.co. Várjál, berakom a 404, és hát ez nagyon adás. Ez úgy adja. Jó. Hát ritkán adta nekem így valami, de ez most beadta. Hát ez nagyon nagy vonalú volt, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy ez nagyon adás. Ez nagyon adás. Ez beadja. Tehát én azt adom, adja. Tehát jó. Én meg ezt adom. Na jó, srácok, figyelj, azt hiszem ez egy teljesen jó megkoronázása volt ennek a podcastnek, hogy egy saját kis 404-es oldalunk is van az asztadom.co-n. Igen, és hogy olyan jó, hogy játszottunk az én szuper játékommal. Igen. Egyébként kicsit jobban, jó ez a játék, de jobban fel kell készülnöd neked, tehát a már ismersz bennünket annyira, hogy, hogy felkészülsz, hogy mi miket utálunk úgy nagyon, és akkor abból, abból kell majd nekünk jókat mondani. Például ez a hangyós amúgy jó volt. Kaveri, csak figyelj, senki nem válaszolt rá, igen? Persze. Bocsi, berakok most egy linket. Ezt légy szíves, oszd már meg a videó alá, csak hogy az érdeklődők meg tudják nézni. Ez arról szól, hogy méretarányos képen, hogyha a Hold egy pixel lenne, akkor mekkora lenne a naprendszer. De itt akkor a Hold, az tényleg egy pixel? Tényleg egy pixel a Hold. Ezen a holnapon? Na oké, de hol? A... Igen, tehát mekkora felbontású izé látni, hogy megnyi ki pixel, tehát... De hol? A pixel az, az fix. Mert hogy nekem ez két darab pixel. Jaj, görgetni kell, görgetni kell. Igen, igen. Oké, okay, de melyik irányba? Hát lefele görgetsz, és jobbra. Akkor megy jobbra a kép. Ja, de hol a Hold? Ja, azt nem látjuk már, hogy egy pixel. Ja, hogy ott az... mutatta az elején? Igen. Hogy ez a... Nekem belakol. Ne... Igen, de ne kezdjetek el most görgetni, könyörgöm. Tehát... Miért? Jó, akkor görgessetek. Ja, várjál. Ó, igen, ó, igen. Benyomod a középső gombot, nem, benyomod a középső gombot és jobbra húzod. Tehát az az egy pixel, az ott a Hold. Oké? Okay? Egyébként itt... az nekem két darab pixel, tehát nem tudom, hogy van ez kitalálva. Mindegy, ez nem is az a lényeg. Oké, okay, ez itt a nap, és húzom jobbra. Merkur, hol, izé, ott a csúszka, basszus, hát... És egyszer a végére érek, már tudjátok, hol járok, már... Nem is tudom én. De azért a legvégén ki van írva. Ezzel egy milliárd kilométernél járok. Hallod? A végén mi van írva? Tehát, hogy kövess Péteren. Tehát így... Jaj, jaj. Tényleg az van? De ott van, a csúszkán tekerjétek végig gyorsban. Igen. Hát azért így izgalmas a végén. Hát follow me on Twitter. És akkor itt van egy ilyen kis gomb, hogy hogyan tudsz utazni a fénynél gyorsabban, és akkor izé sokkal gyorsabban megy a scrollozás. De durva. Ezek tök jók az ilyen oldalak. Az égvilágon sem értelmük nincsen, viszont nagyon érdekesek. Hát én azért azt mondom, hogy azért nagyon-nagyon jól érzékelteti azt, hogy milyen kicsik vagyunk. Igen. Tehát, igen. Hogyha beszéltek a magatok nevében. Tehát, hogy a fönt a negyedik óra kattintotok, az a föld. Igen, olyan volt. Ez nagyon kamer is volt, gyerekek. Ez boldogszor kamer is volt. Bár majdnem toltam volna én egyébként a poént, de megelőztem. Olyan mértékegységet lehet állítani, ugye van a kilométer alapból, van olyan, hogy föld, pixel, buszok, kékbálnák, és a végén ki meg, van írva, a, hogy... meg a kínai nagyfa. Végén ki van írva, hogy 42. Mi? Az életértelme. Na jó, figyú srácok, ennyi fért most bele, de elmentem már is... Mert közben mexikóiak várnak. És nagyon kösz, hogy itt voltatok, szerintem egy tök jó podcast volt, és akkor jövő héten kedden szintén fogunk találkozni. Már van is egy ötletem egyébként, hogy hogyan gyűjtsünk témákat, illetve hogy mi legyen a téma. És ennyi. Kösz nektek is, nézők, hogy itt voltatok, reméljük, hogy jól éreztétek magatokat, és jövő héten nagyon sok extrával jelentkezünk, minőségi javulással. Addig pedig jó görgessétek, görgessétek a Hold 1 pixel a weboldalt. Beraktam a leírásba egyébként? Nem. Bízom benne. Nem. De most megteszem. Berakom a leírásba. Tehát várjál, most akkor azt akarja érzékeltetni, hogy ilyen messze vagyunk? Igen. A naptól? Igen. És ha elmész a napra, megnyomod a jobb alsó sarokba azt a kis ikont, akkor fénysebességgel elkezdesz közeledni a föld felé. De ez rohadt lassú, lehet, hogy már nincs is napunk. Ugye? Na de várjál, de mi van? Tehát itt vagyok, látom a Holdat, és hát itt van a nap egyből mellette. Nem. Az jaj, a méretarány. Igen, és? Ja, az csak, hogy ekkora a Hold. Reálos voltál, vagy? Na, soha nem voltam izé. Tehát odaállsz, fönt van egy menü. Jó, van azt vágom. Egy kör, benne egy ponttal arra kattints el, akkor ráállsz a napra. Jobb igen. Alsó sarokban van egy T-ikon, ami egy ilyen kis tempó... Napocska érzékel... egy izén. Igen, jó. Tempó érzékeltető vonalakkal van megáldva, azt megnyomod. Várjál, rohadtul nem állt rá a napra. Kezdjük azzal. Mondjuk ez már ilyen izé. A nap, jó, ott van a kis pöcsi, igen. Jó, odaírja, hogy... Oké, ráálltam a napra, és... Jobb alsó sarokban azt a C-s ikont megnyomod. A fénysebesség, igen. És ilyen gyorsan megy a fény. Aha. Tehát most... Tehát, hogy... Ja, hogy három... És ez az általunk ismert leggyorsabb sebesség. Egyébként Einstein szerint, hogyha fénysebességgel haladsz, igen, akkor, akkor a te időd lelassul, viszont a környezetedben lévő idő marad ugyanolyan gyors, viszont Einstein nem gondolta volna, hogy görgővel el lehet érni a fénysebességet, szóval szerinted, ha nézed a fénysebességet, vagy csak görgeted fénysebességet, akkor... ha görgetsz fénysebességgel, akkor a görgőnek lelassul az ideje, de te gyorsan maradsz, és akkor... Tehát ha görgetsz ezen a websájton, vissza tudsz menni akkor, az időben. Akkor várjál, ez egy múltbéli görgő. Nem? Akkor most a görgöm időt utazott. Marci, mondtam, hogy pótkedd alatt ne szívjál, léci. Végül is gyorsabban megy a görgő, mint a fény. De egy percben megyek fénysebességgel, és még közelébe se vagyok. De úgy bírom, hát persze, hogy nem. Lassú. Úgy bírom, hogy közben jobb lent írogatja, hogy ez a leggyorsabb a sebesség, amit a fény tud, és akkor így oda van írva utána, hogy de tényleg, meg hogy ilyesmik vannak, most így beletekertem randomba, és megálltam, hogy hát itt baromi üres minden, tehát... Hát van, mert ki kellett tölteni a időt. Na jó. Várjál, én el akarok. Mennyi idő tér el a földre a fény? A csúszkának a negyedik. 8 perc, ha jól emlékszem. Na hát az már nem várjuk ki. Nem, kezdje, tehát lent írja, hogy mennyi light minutes. És ha elkezdesz görgetni, akkor az megy tovább. Tehát ilyen körülbelül 8,4-nél van a föld. Tehát így körülbelül 8-nál állj meg, és akkor kezdje görgetni gyorsan. Én már konkrétan az Optimumot keresem, srácok, úgyhogy még ott kérdezünk. Az mekkora van. De miért ilyen lassú a fény? Élőképet ne adjál, légy szíves. Nem adok, köszi. Merkur, itt van, most a Merkurhoz odalapoztam. Mint a szegény. Tehát 3,5 perc alatt durván ér el a fény a Merkurhoz, és a Földre 8 perc alatt. Vagyis ha felrobban a nap, akkor 8 perc később látjuk. A 8 perc, aha. Igen. De ez nagyon szánalmas sebesség. Vagy a távolság után. Hát Istenem, hát... Találj ki valami jobbat, hát kilométer per órában a 300 000 méter per szekundum a fény. Tehát 300 000 métert tesz meg másodpercben. Nagyon ragyi, ja! De ez tényleg elég ragyi. Én azt hittem kicsit gyorsabb. Egy durvább csirisbab után, belemen minden. 300 000 méter per másodperc, de ezt még elképzelni is tudom, ez gagyi lassú. Várjál, 300 000 méter? Igen. Az hány kilométer? Az 300 kilométer per igen, másodperc. Igen. Hát az tök gagyi. Hát az 300 kilométer az olyan, mintha azt mondom, hogy oda-vissza Pest egy másodperc alatt. Mondjuk az annyira nem rossz azért. De ez így, ahogy elkezdted, hogy ez nagyon gagyi, hát akkor kérlek szépen, és akkor írod a fórumon, hogy kedves Isten! Update-olt, légy szíves, tudod, tehát így a vallásos embereknek a fórum... Már ráférne egy reboot, elég gagyi. Dear NASA. Tele van a föld már seggfejekkel, és senki nem csinálja meg. Dear NASA, please update that shitty light. Ez a what the fuck is this long? What is this? Tudod, így írás, what is this? Zsiguli? Tehát így... Laggol a fény, laggol a fény. Update-oljátok a napot, mert laggol a fény. Kidobni egy ilyen ingyenes DLC-t, hogy... És a legközelebbi galaxis, az milyen messze van? Mennyit kell utazni a fénynek, hogy... Tehát fénysebességgel tudnánk menni, akkor a legközelebbi galaxis az milyen távolságra lenne időben? Az Andromeda a legközelebbi, hogyha jól tudom. Aha. 2,5 millió fényév. Na, de ez nem azt jelenti, hogy 2,5 millió évig megy a fény, ugye? De. Ó, azért legagyizod a fényévet, de még most tisztázzuk, hogy mit jelent. Nem, az biztos, hogy az, tehát ez ilyen egyszerűen igen. Megoldották, hogy jó, mert nem minden mértékegységén egyértelmű. Tehát 2,5 millió évig megy a fény, hogy eljusson elérje, a legközelebbi galaxis. Tehát tulajdonképpen akkor ugye ezt mondjuk tudtam, ugye, hogy mi egy 2,5 millió évvel ezelőtti valamit bámulunk az égen. Igen, valószínűleg. Igen. Jól látom. Tehát lehet, hogy már ott sincs igazából. Igen. Így van. De mondjuk, hogyha annyira szereted a skifit, akkor ezt, én azt hittem, hogy ezt már tudod régóta. Ezt így tudom, csak ebben még soha nem gondoltam bele. Meg hát azért van 8-as fokozaton, 8-as fokozaton tud menni a Star Trekben a Voyager. Tehát, hogy azért, bocsánat, szerintem, hogyha éjszaka felnézel az égre, akkor a nagy részeg a csillagoknak, amit látsz, már rohadtul nincs is ott, már rohadtul nem itt létezik. Egyébként lehet. Ez azért egy kicsit szomorú. Még egyébként az a durva egyébként, és ez szerintem nagyon jó végszó lesz, hogy a brit tudósok egyébként megállapították, hogy 10 emberből 6 az 4. Köszönöm, köszönöm. Lelőtted az eddigi hónapoénomat. Na, Lali, mi van? Tehát rosszul mondtad, hogy, ezt tudtam. Hogy ne menjünk el tudatlanul, a Canis Major, tehát a kis kutya, ha jól sejtem, bocsánat, nagy kutya csillagképben van egy galaxis, az csak 250 ezer fényévre van, ez a legközelebbi. Na, tehát 250 ezer évig utazik a fény. Az emberi civilizáció olyan körülbelül maximum 6-7 ezer éves. Tehát az azt jelenti, hogy olyan kis pitiáner semmik vagyunk gyakorlatilag ahhoz képest. De ez a durva egyébként, hogy én azon is sokszor, ahogy de kéne mennem meccset nézni, mindegy, de ez olyan érdekes, hogy sokszor én nem tudom, mit imádtak ebben, igen. De neked ez unalmas, Alex? Nem, a meccsre mondtam. Ja, azt hittem, hogy mert ez, hogy ez unalmas lehet valakinek, megsértem. Tehát, hogy az is nagyon durva, amikor azt mondják, hogy ez ennyi millió éves, meg annyi millió éves, érted? És hogy ugye ez a karbonkor meghatározással, de akkor ugye feltételezzük azzal azt, hogy akkor is ugyanilyen volt a környezet, ami pedig feltételezhetetlen. És bocsánat, még egyszer kijavítottak, 300 ezer kilométer per szekundum valóban annyi a fénysebessége, hiszen a Hold egy másodpercre van. Tehát 300 ezer kilométer per szekundum. Tehát nem méter, hanem kilométer. Na, ez így nézve és már jogos, nem olyan jogos rossz. Javítás. Már nem olyan rossz. 300 de még így is nagyon outdated. Ja, nagyon-nagyon. Tehát, hogy így a Voyager... Ugye a Voyager 8-as fokozaton tud 10-szer ilyen gyorsan menni. Mondjuk az van, hogy ugye a Voyager 8-as fokozaton nem tud menni, csak 6-oson. Egyszer azt hiszem, hogy... A kocsiról beszélünk amúgy? Nem, ez a Star Trekben van. Azt hiszem, hogy Picard kapitány tolta egyszer úgy meg ugye a fúziós erőműveket, hogy az antianyagot úgy megerőltette, hogy 8-assal tudtak venni, viszont akkor egy másik dimenzióba kerültek. Tehát, hogy... De mint a Simpson családban volt egy ilyen rész, hogy megnézték az utolsó részét a Star Treknek, így visszaemlékezett, és akkor ott tűntek a tévélet, hogy JV kapitány olyan hamar véget ért a küldetésed. Ez ugye volt legalább 10-20 év alatt, tehát tényleg nagyon hamar véget ért a küldetés. Nagyon viszont... Lali, erről dumáljunk majd még, ez engem nagyon érdekel, rájöttem. Ezt engem hagyjatok ki, persze. Én is itt leszek majd, de nekem, a játékomat nekem... is kihagytam. Kedves podcast nézők, beszélgessünk ilyen témákról, Lali ebben nagyon otthon van, utána nézünk nagyon durván, tehát ilyen... Igen, nekem is fel kell készülni, azért annyira nem vagyok penge, ez csak hobbizom. Tehát úgy, hogy mit tudom én akkor a fekete lyukakról, meg minden. Én van egy... Van a fateromnak egy ismerőse, aki ilyen nagyon komolyan benne van a... Jó, hát most igen, nyilván 17 évesen lehet, még nevettem ezeneken a poénokon. Tehát, hogy... De ráadásul igen, hogy rákontrázik Kameri, tehát... Milyen lazán be volt az emberünk, érted? Csak pirulok. Azt írta valaki, hogy a Star Trek szar. Na jó, jó podcast volt, én azt láttam, de már bannoltam, nyugi a kitöröltem a űrkontinumból. Na jó, nekem itt vannak, értem. Szóval én nekem jó, mindenféleképpen le kell mennem. Feketem a switch-al? Nem. Izé, fehér Renault Lagunával. Azt írják, hogy a Voyager alapból tud 8-al menni. Igen, ezt én is így emlékeztem, csak kijavítottam magamat, De akkor hogy van az, hogy viszont 8-al mennek utána a Picard kapitányok, és az már ilyen hú de durva? Vagy lehet az 10-es fokozat? Na mindegy, utána nézek én. Ebből ilyen nerd háború lesz. Nagyon durva. Igen, csak óvatosan az ilyenekkel. Egyébként nagyon írják, hogy igen, tehát mindenki Lali a király, tehát hogy milyen fekete lyuk, tehát azért azt is benyomták. Tehát, hogy beszélgessünk erről, akkor nem ígérem, hogy a következő adás, de akkor lesz egy ilyen kicsit ilyen tudattágító, mert de nekünk is képbe kell kerülni. Én azt is lehet megígérem, hogy kerítek egy igazi fizikust. Az nagyon jó. Elkezdem olvasni, várjál, nem, szarok vagytok, kéne... nem, good luck, úristen, nem egyébként. Ki volt az, akit hogy... Friderikusz meghívott, tudod, az az ilyen, és tulajdonképpen az a professzor, az egy nagyon durva professzor. Volt. Emlékeztek arra az emberre? Az egy nagyon-nagyon... Nem annyira. Nagyon keményen előtt, de Friderikusz hívta meg egy műsorába, elméleti fizikus, de úgy tudta elmagyarázni, hogy közérthetően zseniális volt. Egyébként, úgyhogy jött nagyon-nagyon a durva, ami nagyon-nagyon durva, hogy a naprendszerünknek a kialakulását általános iskolás 8-os fizikával egy olyan 90%-ig el lehet magyarázni. És én erre 2 éve jöttem rá, amikor egy ilyen távoktatásos mikor bevezetést tanítani. A csillagászatba a tanfolyamot. Mikor elvégezted a 8-át. 8-át. Úristen, ez ilyen egyszerű. Mert úgy kezdted el, érted, hogy amikor elvégeztem 2 éve 8-át, talán most akkor jöttem rá, hogy Na majd ezt meséld el, erre kíváncsi vagyok. Lalinak van egy YouTube csatornája, nincs a Lalinak YouTube csatornája. És most olyanok leszünk, mint a... van, azt hiszem. Twitch-ed van, Lali. De olyanokat csinál, hogy így ember nem érti meg. Tehát, hogy ilyen streameli a Holdat 5 órán keresztül, meg streameli az Andromeda galaxis háttérsugárzását. Alapvetően ilyen közizlésnek megfelelő dolgokat nem szoktam csinálni online. Tehát vagy játszom a Twitch-en, vagy pedig amatőr csillagász szimboráknak streamelem azt, hogy éppen mit veszek távcsőn keresztül, de az is ritka. Igen, tehát nekem vagy pedig éppen elmagyarázod a diffúziós mega atron, ahogy belecsapódik, és kell gyorsító. Anti-anyag szuszpenziós diffúziós eszenzis, igen, radiátor csuklószorító. 3D printerrel nyomtatott galaxis diffúziós kötéseket a bukófrekvenciás homály tizedelőn el. Hallod? Figyelj már, lehet... hogy nyomtathatnánk 3D-s nyomtatóval galaxist, és akkor ott nevelhetnénk. Okay, mi játszhatnánk Istent? Ez a következő podcast témája lesz már, mert egyébként milyen lájkvadászok vagyunk, tehát ez a... És akkor most jön a legizgalmasabb téma a világon, a jövő héten! Tudod, és akkor mikor elkezdjük a következő podcast, az előző podcast tartalmával. Previously. És akkor be van vágva, hogy úristen, Maria! Én meg, na. Azt nem csinálhatjuk meg, Lali, de sikerülni fog, tudják meg. Bocs, srácok, de menned kell, anyu szólt. Mindenki, háttérben, ami ahogy jól hozzászóltam, a funk. Tehát így egy ilyen snitnek. Xbox egy videójáték. Sziasztok. Hello, sziasztok. Sziasztok.